NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Zwitserland stopt na 7 jaar met de onderhandelingen met de EU over een nieuw verdrag. De Zwitserse president zegt dat er substantiële verschillen tussen de gesprekspartners blijven. Nu moet er opnieuw worden onderhandeld over toegang tot delen van de interne markt. Voor de kust van Sri Lanka staat al 6 dagen een containerschip in brand. Vermoedelijk is het vuur ontstaan door chemicaliën aan boord van het schip. De brandweer krijgt het vuur niet onder controle, ook niet met hulp van India. In Rusland worden nu ook dieren ingeënt tegen het coronavirus. Volgens de Russische toezichthouder voor diergeneeskundigen hebben onder meer fokkers en mensen met huisdieren interesse. Het vaccin dat Russische dierenartsen hebben ontwikkeld zou 6 maanden lang immuniteit bieden. Er zijn sinds de uitbraak van het coronavirus onder meer besmettingen vastgesteld bij nertsen, katten, honden en apen. En de meeste spelers van het Nederlands elftal zijn op het trainingskamp ingeënt tegen het coronavirus met het oog op het Europees kampioenschap over een paar weken. De vaccinatie is vrijwillig. 6 spelers wilden niet. En er zijn voor het eerst 2 spelers bij de selectie onder de 20. Jurjen Timber en Ryan Gravenberg. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Kifa Alouche. Goedenavond, het is 26 mei 2021. Over een half uur begint de finale in de Europa League en wij zijn erbij. Ja, de grote vraag is, lukt het Villarreal om voor het eerst in de geschiedenis deze prijs te pakken? Of pakt Manchester United hem opnieuw? We hebben ook aandacht voor andere zaken. De Giro staat aardig op zijn kop na vandaag en bondscoach Frank de Boer maakte vandaag de definitieve selectie van het Nederlands elftal bekend. En een Nederlander heeft voor het eerst een zogenoemde franje-aap gefilmd. Hoe bijzonder dat is en hoe bijzonder bijvoorbeeld ook de route daar naartoe was, dat vertelt hij zo meteen. Die filmer komt langs, die aap die laten we even voor wat het is. Maar eerst even naar het coronanieuws van vandaag. Het is volgens demissionair minister Hugo de Jonge waarschijnlijk dat vrij reizen in Europa de komende zomer toch pas mogelijk is als iemand volledig is gevaccineerd. Eerst hoopte de Jonge nog dat het na 1 vaccinatie al mocht. Daarmee komt een gratis PCR-test voor mensen die toch op vakantie willen dichterbij, zei de minister. Aan de lijn is Frank Oosdam, voorzitter van de ANVR, de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen. Meneer Oosdam, goedenavond. Goedenavond. Snapt u het nog? Ik vond het al lastig om uit te leggen. Nou, dat is helemaal terecht. Ik snap het wel, maar ik moest ook even nadenken van ben ik hier nou blij mee? En het saldo eigenlijk is, van als je dingen tegen elkaar afstreept en wegstreept, dat we dan wel blij mee zijn. We hadden eigenlijk de toezegging 1 vaccinatie is genoeg om in ieder geval dat EU-certificaat te krijgen. Belangrijk om te reizen door Europa. En we hadden ook dure PCR-testen. Als nu uiteindelijk de deal is, dan maar 2 prikken. En anders een gratis test, dan kiezen we toch voor die gratis test. Omdat dat veel mensen in de gelegenheid stelt om toch zonder extra kosten op reis te gaan. Wat is de kans aanwezig dat die test gratis is? Is dat heel belangrijk? Nou ja, dat is wel belangrijk. Stel dat dat niet zo zou zijn. En ik deel een beetje niet de argwaan, maar ik moet het nog echt definitief zien. Want hij zegt nu dat het wel logisch lijkt dat dan die PCR-test gratis is. Ik vind dat wel part of the deal. Het is, want je wilt niet geen onderscheid maken tussen mensen die gevaccineerd op vakantie kunnen, mensen die dat nog niet zijn, omdat ze gewoon nog die prik niet hebben gehad, en mensen die het niet willen en die dus getest moeten worden. Dus je wil dat zo, ja, daar wil je geen discriminatie tussen doen. En dat betekent gewoon dat, en dat roepen we al weken, dat die PCR-test gewoon gratis moet. Ja, maar we hadden eigenlijk allemaal erop zo'n beetje op gerekend, zeiden we daar straks al, dat we met één prik al op stap mochten. Is er eigenlijk enig idee waarom dat nu niet doorgaat? Ja, waarom dat niet met één prik? Wij worden daar ook helemaal gek van. Nou, wij worden daar ook helemaal gek van. Ik begrijp, binnen de EU wordt er natuurlijk hevig gedebatteerd en over overlegd over wat nou de specifieke eisen zijn. Maar ja, de zomervakantie komt natuurlijk steeds dichterbij. En als wij er helemaal gek van worden, dan kan je je voorstellen dat je als vakantieganger, als reiziger, daar helemaal hotel de botel van wordt. Dus het moet gewoon echt zo snel mogelijk duidelijk zijn waar je aan moet voldoen, wat er voor nodig is om straks gewoon gewoon op vakantie te gaan. Want u begrijpt, er is ook nog een zakelijk belang. Zolang er onduidelijkheid is, blijft die vakantieganger of die reiziger, wij als Nederlander, gewoon toch een beetje terughoudend. Merkt als u het dat gaat ook? Om het boeken van een vakantie. Merkt u dat ook? Het aardige is wel dat we. Maar het is al snel, we zijn al snel blij vergeleken met vorig jaar. Dus we merken wel inderdaad dat de interesse om een vakantie te boeken groot is. We staan te trappelen, dus daar zijn we hartstikke blij mee. We zien ook de boekingen toenemen. Maar het is nog lang niet op het niveau waarop we er echt blij van worden. En alles wat er aanleiding zou kunnen zijn om sneller te boeken of te overwegen om op vakantie te gaan, daar zijn we natuurlijk blij mee. Dus zo'n PCR-test die gratis is, helpt daar wel bij. Maar heeft u echt het idee dat hele vaccinatiegebeuren zo'n grote rol speelt bij of mensen wel of niet die beslissing nemen om te boeken? Enorm. Ja? Ja, enorm. Ja, en dat begrijp ik volkomen. Kijk, vandaar dat wij ook met de vingers gekruist, duimend steeds zitten te kijken naar al die extrapolaties en de verwachtingen van virologen. En ook de uitspraken van Hugo de Jonge, die steeds zegt, we zijn per 1 juli, zijn we eigenlijk wat. Nou, heeft iedereen in ieder geval 1 prik gehad. En er zijn er ook heel veel mensen, 2/3 van het aantal Nederlanders is dan gevaccineerd, sowieso. Hè, ook extra prikken. Dat is belangrijk, omdat je dan toch een wat comfortabeler gevoel krijgt dat je dan om op vakantie te gaan. En als je dat niet kan, dan moet je in ieder geval getest zijn. Want dat voegt ook toe tot een zeker gevoel van veiligheid. Dus heel belangrijk, ja. Maar die onduidelijkheid, met name die onduidelijkheid, die zorgt voor heel veel argwaan. Want stel nu dat je met de auto naar Italië wil, dan moet je door Duitsland. Hoe zijn de regels daar? Hoe gaat het aan de grens? Moet je dan laten zien dat je. En moet je dan in Zwitserland, dus door Zwitserland gaan, daar ook weer aan de grens laten zien? Ga jij EU uit? Dus allemaal van dat soort vragen, daar wordt het allemaal niet makkelijker voor om te boeken, lijkt mij, toch? Nee. Wij worden er helemaal gek van. Dus ook de vakantieganger ook. Maar het mooie is wel dat het einde is wat dat betreft wel in zicht. Hoop ik dat de regels snel duidelijk worden. Maar even als je met een test, meestal is die test dan moet die 72 uur geldig zijn. Hè, dan is dat wel genoeg om allerlei landen te doorkruisen met een auto, zodat je uiteindelijk op de bestemming komt zonder additionele testen te moeten doorlopen. Daar is wel over nagedacht. Ja. Maar u stelt wel de vragen die iedereen stelt en waar wij gewoon toch wel mee geconfronteerd worden. Dus voor ons is het echt hartstikke belangrijk dat daar zo snel mogelijk echt duidelijkheid over komt, zodat we dat ook goed kunnen communiceren met klanten. Ja, ja. En dan is het natuurlijk belangrijk wat ministers en andere gezagsdragers roepen, want alles heeft invloed op de mate waarin mensen boeken of niet boeken. Nee, het liefst zouden we hebben dat op een persconferentie, hetzij de minister-president of minister Hugo de Jonge, echt nu eens expliciet gaat roepen, u kunt in de zomervakantie op vakantie, hetzij getest, hetzij gevaccineerd, en u moet daar en daaraan voldoen. Daar zijn wij enorm mee geholpen. De vakantieganger is daarmee geholpen, maar wij als sector natuurlijk ook. Goed. Meneer Oostdam, wij geven het door aan Den Haag dat er een persconferentie moet komen, speciaal gewijd aan de vakantie. Dank u wel, Frank Oostdam van de ANVR. En dan bondscoach Frank de Boer, die heeft bekendgemaakt welke 26 spelers het Nederlands elftal Europees kampioen moeten maken. Laten we positief blijven. De meest opvallende namen in de selectie zijn Jurrien Timber en Cody Gakpo. Ook Prinsie Promes en Wout Weghorst zitten bij de definitieve selectie. De Boer moest 8 spelers vertellen dat ze deze zomer niet meegaan naar het EK. De bondscoach vertelde op de persconferentie dat een lastige klus was. Vooral het afzeggen van deze spelers was moeilijk. Kenny Tete bijvoorbeeld. Babel eerder al waarschijnlijk? Babel had ik al eerder natuurlijk geïnformeerd. Steven Bergwijn is ook lastig. Altijd erbij gezeten? Je is er vaak bij geweest, ja. Dus dat soort keuzes moet je maken. Kijk, dus als trainer, coach vind ik dat niet moeilijk. Want nogmaals, dat hoort er gewoon bij. Maar op persoonlijk vlak is het wel altijd lastig. En dan probeer je het zo goed mogelijk over te brengen natuurlijk. Ja, Promes is terug in de selectie. Met Promes haal je ook de zaak Promes in de selectie. Voel je dat ook zo? Is dat toch ergens een tikkende tijdbom? Nee, dat vind ik niet. Nogmaals, in Nederland is het nog steeds zo dat je onschuldig bent. Zolang je nog niet veroordeeld bent. Dus dat is hij. In mijn ogen speelt er op dit moment niet. Hij speelt gewoon heel goed in Rusland. Spartak. En ik denk dat hij een toegevoegde waarde kan zijn voor ons. Heb je geïnformeerd of laten informeren over of daar iets in kan gebeuren in de komende maand, in die strafzaak? Want dat lijkt me vervelend voor jou, als dat tijdens de EK-ontwikkeling... Ja, natuurlijk heb ik me laten informeren. En, normaal gesproken is er niks aan de hand op dit moment. Nee. Tenminste, is er niks gaande. En dan weegt het sportieve zwaarde. Speelt bij hem ook dat hij... Ja, sportieve zwaarde? Ik kijk gewoon... Vind je helemaal niet dat er ergens een morele afweging zou kunnen zijn omtrent de speler? Ik bedoel, het is nu... Ja, maar dan... Je kan ook zeggen, als hij uiteindelijk onschuldig is... En dat denk ik... ik durf niet mijn hand in het vuur te versteken, maar... Heb je hem gevraagd? Ja, dus volgens mij heeft het al meerdere keren gezegd. Dus wij gaan ervan uit dat het zo is. En dan kijk ik gewoon wat onze selectie nodig heeft. En dan wil ik niet zo'n speler een EK ontnemen. Wat is het doel, dit EK? Het doel is het EK winnen. Oké. Okay. En is dat reëel? Ja, dat zullen we in de loop van het toernooi zien. Maar we gaan in ieder geval voor het allerhoogste podium. En dat is uiteindelijk de beker in de lucht tillen. Ja, laten we doorpraten over het Nederlands elftal met Jeroen Stekelenburg, die we al hoorden in gesprek met Frank de Boer. Jeroen, goedenavond. Hi. Eerst natuurlijk even over die opvallende naam in de selectie, Quincy Promes. We weten hoe het zit. Er loopt een rechtszaak tegen hem, omdat hij betrokken zou zijn bij een steekpartij. De Boer gaat er niet vanuit dat er ontwikkelingen in die zaak zullen zijn tijdens het EK, zo horen we dat. Klopt dat? Zijn er geen ontwikkelingen? Nou ja, dat is natuurlijk altijd wel enigszins afwachten. Ik heb gisteren maar eventjes de pen gepakt en een e-mail gestuurd aan Gerard Spong, aan zijn advocaat. En we hebben ook contact gezocht met het Openbaar Ministerie. En die antwoorden dan uiteraard in hele formele termen. Hè. Dat hoort ook zo. En Spong zegt dan dat de zaak van de heer Promes is nog in de onderzoeksfase. Dus hij kan er niet veel over zeggen. Maar voegt er nog wel aan toe, op korte termijn verwacht ik geen bijzondere ontwikkelingen. Nou, en het Openbaar Ministerie is wel iets concreter. Die zeggen ook dat er geen vorderingen te verwachten zijn. Wat zij wel zeggen is, als er iets komt... Ja, dan kan de advocaat van Promes, de heer Spong, als hij opgeroepen of gedaagd wordt, wel tegenhouden dat hij dan nu ergens moet gaan verschijnen. Ze kunnen dan gewoon claimen dat hij andere bezigheden heeft, namelijk het spelen van een EK voetbal. En dat gaat dan voor nu even voor op de afwikkeling van die zaak. Dus heel acuut dat hij uit dat trainingskamp gehaald moet worden, zal het niet gaan spelen. Maar goed, kijk, je kunt je voorstellen als er gedurende dat EK ook maar iets gelekt wordt over die zaak, dat er ontwikkelingen zijn, dat het tot vragen gaat leiden, tot onrust gaat leiden, is natuurlijk het laatste wat je wil. Dus of het verstandig is om hem mee te nemen, dat is een tweede. Heeft hij iets specifieks genoemd over Promes, waarom hij hem heeft geselecteerd? Nou ja, goed, hij zei dat hij het heel goed gedaan heeft in Rusland. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik zie niet alle wedstrijden in Rusland. Ik heb wel gezien dat hij 13 wedstrijden heeft gespeeld, 3 doelpunten heeft gemaakt en dat hij niet lang geleden ook nog beterschap heeft beloond aan de fans van Spartak Moskou, omdat hij niet zo'n heel goed half jaar heeft gedraaid. Dus dat suggereert toch ook niet dat het de allerbeste maanden uit zijn voetbalcarrière zijn geweest. Wat wel heel belangrijk is dat Frank de Boer meer in hem ziet dan alleen maar een aanvaller. Quincy Promes kan natuurlijk van links spelen, kan kort achter de spits spelen, in de spits spelen. Maar Frank de Boer is van plan om ook wel af en toe op een andere manier te gaan spelen met wingbacks, met spelers die de hele flank bespelen. Ja, en dat is iets wat Promes in de jaren dat hij bij Sevilla speelde ook wel heeft gedaan. Dus multifunctionaliteit is wel een van de redenen dat Promes erbij zit. Ja, Koopmeiners, Timber en Gakpo zijn er ook bij, die jonkies uit Jong Oranje. Ja. Nou, die zullen een zucht van verlichting slaken, want dan spelen ze in ieder geval een toernooi. Of in ieder geval ze zijn erbij, want als ze niet waren geselecteerd, konden ze ook niet meer met Jong Oranje mee. Heeft hij daar uitleg over gegeven? Voorgekookt toch wel? Kijk, heeft hij natuurlijk... Ja, dat lijkt me toch wel. Kijk, als je ziet dat Stengs niet bij de voorselectie zat, omdat hij, ik gebruik dan bewust het woord omdat hij bij Jong Oranje zit, dan lijkt het toch wel heel erg duidelijk dat Frank de Boer voor aanvang van deze trainingsweek al wel wist dat hij Koopmeiners, Gakpo en Jurjen Timber ging selecteren. Dat is natuurlijk ook helemaal niet erg. Het is helemaal niet erg dat de coach van Jong Oranje en de coach van het Nederlands elftal met elkaar overleggen over wie er in welke selectie terechtkomt. En dan lijkt het af en toe een klein beetje een paringsdans voor de bühne. Je moet daar wel bij weten dat zo'n voorselectie, dat is een verplichting om die op te geven aan de UEFA. Dus dat maakt dat het nu een klein beetje vreemd oogt. Hè, dat je sommige spelers in de voorselectie stopt en ze helemaal niet naar Zeiss laat komen en dan toch af laat vallen. Dat komt ook wat vreemd over. Maar nogmaals, het is een verplichting, die voorselectie. Ja. Dus daar kunnen ze niet altijd iets aan doen. Dat die spelers niet bij Jong Oranje zaten, nu wel bij het Grote Oranje zitten. Nou, nogmaals, lijkt mij eigenlijk heel logisch. Ja. Bizot, Karsdorp, Teten, St. Juste, Vilena, Bergwijn, Hateboer en El Ghazi zijn er niet bij. Wat is de meest opvallende wat jou betreft? Die af moet vallen? Nou, kijk, Hateboer heeft, werd vandaag bekend, die heeft een botje in zijn voet gebroken. Dus die heeft zich maandag zelf al afgemeld. Kun je afvragen of die er anders bij had gezeten, hoor. Bergwijn vind ik toch wel heel opmerkelijk, want die heeft er toch altijd bij gezeten de afgelopen jaren. Nou voelde hij dat natuurlijk wel een klein beetje aankomen, omdat hij heel erg weinig speelde bij Spurs. El Ghazi heeft het juist heel goed gedaan dit jaar bij Aston Villa. Ja, dus dat. Maar kijk, verder is het ook wel logisch. Hè. Natuurlijk kan je net de nummer 4, 5 en 26, die nummers, kan je net wat anders invullen. Maar de bondscoach Frank de Boer heeft daar helemaal geen gekke keuzes in gemaakt. Wat wel opmerkelijk is, Robert, ik weet niet of je dat al mee hebt gekregen, is dat er nu toch met name naar buiten kwam dat St. Juste op de social media van Ons Oranje, dus echt het filmpje wat jij ook hebt kunnen bekijken vanmiddag, heeft moeten zien dat hij niet bij de selectie zat. En dat botst wel met de woorden die Frank de Boer uitsprak op de persconferentie, dat hij contact heeft gehad met iedereen. Dus dat is wel is een beetje wat nu rondgaat. Ja. Dus, ja, ook een filmpje van El Ghazi, hè? Dat gaat ook rond die via een WhatsAppje. Ja. Je moet zien dat ja, hij die krijgt een WhatsApp. Dat is ook wel een beetje van deze tijd. Ik heb even contact gehad ook met Frank Evenblij, de interviewer in dat fragment. Ja, en die liet wel een beetje doorschemeren dat El Ghazi er helemaal niet heel erg mee zat. De term viel een keer tijdens deze persconferentie. We moeten ook niet op alle slakken zout leggen. Nee. Dus dat El Ghazi een appje krijgt, Allah. Maar dat als het echt waar is dat St. Juste helemaal niks gehoord heeft, is dat wel echt heel erg vreemd. Ja. Maar Jeroen, is dat gebruikelijk dat met een appje gaat, zo'n beslissing doorgeven? Nou, ik weet dat natuurlijk ook niet helemaal precies kijk, hij heeft Steven Bergwijn gebeld. Dus is iemand die er jaren bij heeft gezeten, die dan nu afvalt. Maar kijk, El Ghazi heeft er de afgelopen jaren niet bij gezeten. Die zat bij de voorselectie. Ja, dat hij hem dan een appje stuurt, dat is natuurlijk best een gangbare manier van communiceren inmiddels. Ja, dat kan. En daar kun je ook van alles van vinden. Ik geloof dat hij het zelf niet zo erg vond, El Ghazi. Dan hoeven wij het ook niet heel erg te vinden. Ik heb ook wel wat ik hoor dat wel in jouw vraag. En ik heb zelf ook wel een beetje de neiging om te zeggen, joh, bel even, weet je, het is kleine moeite, 8 telefoontjes. Het is alsof je het uitmaakt met een meisje met een WhatsApp. Ja, ja, nou ja, dat is, ja, dat klopt. Dat is ook helemaal niet zo netjes. Maar goed, nogmaals, weet je, dat zal nog wel. Maar als St. Juste het echt niet, dat moet dan mis zijn gegaan. Maar dat zou echt heel vervelend zijn als hij dat gewoon op social media van Ons Oranje heeft moeten zien. Ja. Nou goed, vrijdag trainingskamp naar Portugal. En dan volgende week 2 wedstrijden, geloof ik, hier in Nederland. Dankjewel voor nu. We gaan je ongetwijfeld nog vaker horen de komende periode. Jeroen Stekelenburg, we staan over Oranje. We gaan naar Scheveningen. Daar begon ongeveer een uur geleden een stille tocht voor de overleden vrouw die afgelopen weekend werd aangetroffen na een melding van een brand in de openbare ruimte. Dat bleek dus te gaan over een lichaam. We hebben contact met Monica Overdijking van Omroep West. Goedenavond. Goedenavond. Waar ben je nu precies? Op de Doornikse straat, dat is aan de rand van de Scheveningse bosjes, waar die stille tocht zojuist is aangekomen bij de plek waar de 23-jarige René werd gevonden in de vroege zondagochtend. Er zijn ongeveer 400 mensen bij. En ze zijn vanaf de rugbyclub waar René lid was, zijn ze hier naartoe gelopen. En inderdaad, wat je zei, ongeveer een uur tijd. En wat zijn ze nu aan het doen? Wat gebeurt daar nu? Er wordt stilgestaan rondom de plek waar het lichaam is gevonden. Daar lagen al wat bloemen. De teamgenootjes van René die leggen daar nu ook bloemen. Ik sta nu op een afstandje, maar net toen ze aankwamen bij die plek, was er in stilte die er hier verder is, was er duidelijk gehuil te horen. En nu hoor ik volgens mij de strijdgeet van de club. En het idee is dat, dat het team daar bloemen neerlegt. Ze droegen gele en blauwe ballonnen, hartvormige ballonnen, onderweg hier naartoe. En het idee is dat alle aanwezigen die mee hebben gelopen in die stille tocht vervolgens ook een roos of een bos bloemen achterlaten op de plek. Ja, nou, jij zei al, het betrof een jonge vrouw, een 23-jarige vrouw, die is omgekomen, speelde bij de Haagse rugbyclub. Dat moet een enorme klap geweest zijn voor die club. Ja, dat is het natuurlijk sowieso als er een teamlid wordt vermoord. Maar het treurige is, dit is de tweede keer dat het de club overkomt. 9 jaar geleden is er ook een speelster, de 15-jarige Shimena, vermoord. Op gruwelijke wijze ook. En het huidige damesteam van de Haagse Rugby Club is vernoemd in haar nagedachtenis. En de meeste leden van het team hebben haar ook nog meegemaakt. En ik sprak iemand op de club en die zei hier ook over: de meeste mensen maken dit natuurlijk nooit in hun leven mee. En ik zit hier met een team dat het nu voor de tweede keer meemaakt. Dus ja, het verdriet, dat was ook echt van de gezichten van de teamgenootjes af te lezen toen ze hier net langs kwamen lopen. Ja. Monica, vrij snel al, de afgelopen week ging er op social media rond dat mensen, en ook in diverse kranten, zeiden mensen dat ze wel wisten wie het gedaan had. Nou is er 1 arrestatie verricht. Is dat diegene ook, is dat ook de naam die rondging al vrij snel? Ja, alleen is het aparte is wel dat de politie nog steeds niet officieel heeft bevestigd dat hij verdachte is in deze zaak. Maar hij is wel een etmaal later aangehouden. Het gaat om een ondernemer uit Scheveningen, die eigenlijk bij het hele dorp ook bekend is vanwege zijn bedrijf daar. En de Scheveningers die ik daar vandaag heb gesproken, die zeggen: oh, ja, we geloven eigenlijk, we kunnen bijna niet geloven dat hij tot zoiets in staat zou zijn. Maar ja, iedereen weet wel dat hij het is. En ja, onofficieel is hij ook de enige verdachte in deze zaak. Al heeft de politie dat dus nog steeds niet bevestigd, maar we gaan er eigenlijk allemaal wel van uit dat het zo is. Morgen wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris en dan wordt waarschijnlijk zijn voorarrest met 2 weken verlengd. En is er enig idee waarom hij tot deze daad overgegaan zou zijn? Is er iets bekend van een motief? Nee, nog helemaal niks. De man zit in beperking, hè, zoals dat heet. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat en dat de advocaat daar verder niets over mag zeggen. Over de politieverhoren, ja, daar horen we natuurlijk sowieso niks over. Dus nee, het is een groot raadsel. Het enige wat we weten is dat het tweetal elkaar hoogstwaarschijnlijk niet kende en dat René dus een toevallig slachtoffer is geweest. Goed. Nou ja, niet goed, maar goed dat jij ons even wilde bijpraten. Monica Overdijking van Omroep West, dankjewel. Goed, dan een grote overgang richting het wielrennen. De Giro, 17e etappe, veel gebeurd. Bernal die instort. Iemand die probeerde over een afzetting heen te klimmen met zijn fiets, wat niet lukte. Sebastian Timmerman, goedenavond. Je hebt het allemaal gevolgd. Zometeen over wat er allemaal is gebeurd in die etappe. En ook de strijd om het roze. Maar wie won er? Dan Martin, dat is een Ierse wielrenner. En die ken je denk ik wel als je het wielrennen een beetje volgt. Want dat is al een veteraan, mag je wel zeggen. 34 jaar, won al een keer Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Hij won ook wel eens 2 etappes in de Tour en 2 in de Ronde van Spanje. Maar in de Ronde van Italië was hem dat nog nooit gelukt. Tot vandaag, want hij wint op Sega Diala. Dat is een nieuwe beklimming in de Giro, de 17e etappe. En hij heeft dus de trilogie voltooid en maakt nu dus ook deel uit van de lange lijst van renners die in alle 3 de grote ronde een etappe heeft gewonnen. En wat gebeurde er na 2,5 kilometer voor de finish met Bernal? Ja, die moest lossen. En dat was echt tot verbazing van alles en iedereen. De Colombiaan leek deze ronde van Italië in een behoorlijke houtgreep te hebben. Stond vanochtend meer dan 2,5 minuut voor op de nummer 2 in het algemeen klassement. De Italiaan Caruso maakte wat grapjes aan het begin van de etappe. Er reed een grote kopgroep weg, waar die Dan Martin in zat, de latere ritwinnaar. En er was een wielrenner en die had de slag gemist, zoals ze dat zeggen. Dus die wilde daar nog naartoe. Nou, die gaf hij letterlijk een duwtje in de rug, een zetje naar voren. Hij was een beetje aan het grappen, aan het rollen. Hij maakte een hele ontspannen indruk bij Nal aan het begin van de rit. Tijdens de slotklim had hij 2 ploeggenoten bij zich die het tempo behoorlijk aan het opvoeren waren. Bernal die keek nog eens een keertje welke renners eraf moesten. Dus er leek echt totaal niets aan de hand. Totdat hij plotseling toch moest lossen en Daniel Martinez, zijn ploeggenoot, hem op sleeptouw moest nemen. En hij verliest dan op zijn concurrent Simon Yates, de Brit, die aanviel, waarna Bernal moest lossen, verliest hij 53 seconden. Ja, en dat is toch wel een flink verschil. Het is nog niet zo dat zijn leidende positie in gevaar is gekomen, maar wel 53 seconden verlies. Ja, dan ga je bij Bernal natuurlijk ook gelijk denken, waar ligt het aan? Ligt het aan zijn rug, waar hij vorig jaar heel veel last van heeft gehad? Of heeft hij een koutje opgelopen eergisteren in het noodweer van de etappe van toen, van afgelopen maandag? Of is er nog iets anders aan de hand? Had hij gewoon een slechte dag? Ja, hij hield zichzelf heel erg op de vlakte na afloop van de etappe. Zei dat hij gewoon niet mee kon met de demarrage van Simon Yates. Ja. Maar ja, er moet bijna wel iets aan de hand zijn. Want hij stond echt op een gegeven moment bijna stil. Ja. Nou goed, er komen nog twee zware etappes. En dan nog de tijdrit natuurlijk. Ja, ja, het wordt nog superspannend wie gaat winnen, toch? Ja, ook al is het verschil nog altijd 2,21 naar Caruso. Die kwam maar een paar seconden voor bijna al over de streep. Maar Yates is dus nu weer opgeklommen naar de derde plaats op 3,23. Maar als je dan inderdaad kijkt, vrijdag en zaterdag moet er echt veel worden geklommen. En Yates heeft ook nog wel een behoorlijke sterke ploeg achter de hand. Dat zagen we vandaag ook, want zijn ploeggenoten hebben hard gewerkt. Ja, er moeten dus nog 6 calls vrijdag en zaterdag worden beklommen in totaal. Als ze daar Bernal snel in moeilijkheden kunnen brengen, ja, dan kan 3 minuten en 23 seconden goed gemaakt worden. In de tijdrit, daar kun je ze redelijk tegen elkaar wegstrepen uiteindelijk. De tijdrit waarmee we zondag de Giro gaan beëindigen. Ja, kort nog even, we moeten het over Remco Evenepoel hebben. We keken daar naar uit, een groot talent. Zou wel eens mee kunnen doen om misschien wel een podiumplek of een etappe. Ja. En zagen we hem vanmiddag over de vangrail gaan. Wat gebeurde er nu weer, zeg? Het is niet San Giro. Nee, het is niet zijn Giro. Hij is ook nog niet zo supergoed in het afdalen. Is wel ook deze Giro weer gebleken. Daar moet hij echt wel beter in worden. Ja, in België waren de verwachtingen heel hoog gespannen. Veel te hoog gespannen voor een jonge jongen die 21 jaar jong is. Zijn eerste grote ronde rijdt. En 9 maanden geleden zwaar gevallen is in de Ronde van Lombardije. Maar hij stond inmiddels al nog maar net in de top 20. Hij komt inderdaad hard ten val. Kon wel door. Hij zat net achter een valpartij, wilde daarop reageren, maar kwam vervolgens zelf dus hard in aanraking met een vangrail. Hij is naar het ziekenhuis omdat hij behoorlijk last heeft van zijn linker elleboog. Daar wordt een scan van gemaakt en we weten nog niet hoe dat is afgelopen. Dus dat is nog de vraag. Maar ja, het is een harde leerschool, deze ronde van Italië voor Evenepoel. Ja. Goed, dankjewel voor nu. We gaan je waarschijnlijk de komende week nog wel een paar keer horen. Sebastian Timmerman over de Giro. Zometeen om 9 uur begint de finale van de Europa League in het Poolse Gdansk. Villarreal staat tegenover Manchester United. Commentator Chris Wobbe gaat ons op de hoogte houden. Chris, goedenavond. Goedenavond. Staat Donny van der Beek in de basis bij Manchester United? Nee, helaas is het weer Donny van de bank. Hij begint op de bank. Ik begrijp dat we toch moeten juichen voor United. Waarom? Ja, zeker weten. Het is in groot belang. PSV op Twitter zelfs nog de felicitaties naar Manchester United op het moment dat de opstelling online kwam. Waarom? Als United vanavond de Europa League finale wint, dan strandt PSV een voorronde later in de Champions League. De derde voorronde wel te verstaan. Mochten ze die niet overleven, dan ligt daar een groepsticket voor de Europa League klaar. Oftewel, wint United, dan is PSV verzekerd van Europees voetbal minimaal tot aan de winterstop. En mocht het nou niet gebeuren, ja, dan kan alles nog mislopen. En dan dreigt zelfs de Conference League. Oké. Maakt Real eigenlijk dan nog kans tegen zo'n Engelse grootmacht waar dan ook nog vanuit Brabant voor gebeden wordt? Ja, zeker weten. Want Villarreal heeft natuurlijk de steun van bijvoorbeeld Liverpool. Hè? De bijnaam de Yellow Submarine, naar het liedje van de Beatles. Geel is de kleur van Villarreal. Ja, die hebben een geweldige coach, Unai Emery, al 3 keer de Europa League gewonnen met Sevilla. Hij heeft hem een keer verloren met Arsenal, maar wel de finale gehaald. Dus Villarreal, Manchester United is echt 50-50, hoor. Het wordt een finale om van te smullen. Straks meer, dankjewel. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Waar gaan we naartoe? Het is een ontdekkingsreis vol passie, nieuwe culturen en bijzondere verhalen. Dat is de ontmoeting waarvan je zegt van daar kwam de liefde voor het land. In zijn podcast ontvangt Sinan Can bijzondere gasten die een speciale band hebben met een land. Ik heb al in Freetown in het Nationaal Stadion in de dugout gezeten. Ga naar nporadio1.nl/podcast en haal hem binnen. Ze zei hij, ik ben Franciscus. Ze zei hij, wat leuk dat je er bent. Toen zei ik, ja, wat leuk dat u er bent. De podcast Sinans Atlas. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. De zon geeft je energie. Niet alleen jou, maar ook je huis. Want of je nou huurt of koopt, je kunt bij Eneco altijd profiteren van de zon. Met zonnepanelen op je eigen dak, zonne-energie uit een zonnepark. Er zijn meer opties dan je denkt. Kies wat bij jou en je budget past op eneco.nl/zon.

Ja, en in Enschede hebben ze zo hun eigen finale waar ze nog regelmatig herinneringen over ophalen. Dat gaan wij ook zo meteen doen. Ik zeg 2001 en dan krullen de mondhoeken van Gijs IJsink en Tommy van der Leeg hier in de studio al omhoog. Toen wonnen ze namelijk de beker te kosten van PSV. Zometeen gaan we terugkijken. Goedenavond, mannen. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. En straks spreken we ook nog met de man die voor het eerst een franjeaap fotografeerde. Dat is een Nederlander en hij heet Jaap van der Waarde. Nee, je doet het niet, Robert. En hij is hier bij ons in de studio. Ik ga niet weten wat ik zou moeten doen. Gaan we Chris Wobben. Chris, Villarreal tegen Manchester United, ook van belang voor PSV. Je hebt het al uitgelegd, Man United moet winnen. Dan stromen ze een ronde later in. Maar goed, laten we ons nu focussen op dat duel. Wat zeggen de eerste 4 minuten? Nou, nog weinig franje gezien in ieder geval. 0-0 natuurlijk de stand. United in balbezit op het middenveld. Villarreal zakt een beetje terug. Ja, Villarreal, de Yellow Submarine, oftewel El Submarino Amarillo, zo heet de club in het Spaans dan. Ja, die hebben echt goede kansen hoor tegen Manchester United. 4 keer haalde deze club de halve finale. 3 keer in de Europa League, 1 keer zelfs in de Champions League. En sinds de oprichting van de Europa League, 12 jaar geleden, is het Villarreal dat de meeste wedstrijden heeft gespeeld. De meeste wedstrijden heeft gewonnen ook. En het vaakst heeft gescoord in de Europa League. Dit seizoen ongeslagen. En echt een aantal blikvangers. Spelers waar je misschien niet zo 1, 2, 3 aan denkt, maar die echt heel erg opvallen. Bijvoorbeeld Gerard Moreno, die spits van Villarreal. 23 doelpunten in La Liga. Nummer 2 op de topscorerslijst achter Messi. Die kan wel wat. Pau Torres bijvoorbeeld. Een talentvolle centrale verdediger met een gouden linkerbeen. En vooral heel veel avontuur in dat spel van de Spanjaarden. Aan de kant dus van Manchester United. Dat zo goed begon in de Champions League. Uiteindelijk dus daaruit ging in de laatste speelronde. En dus vervolgens eigenlijk heel snel en eenvoudig door de play-offs kwam van de Europa League. Zit natuurlijk te wachten op een prijs. Ole Gunnar Solskjaer bijvoorbeeld. Het zou zijn eerste zilverwaar zijn in zijn carrière met Manchester United. Dat sinds de jaren 80 de langste periode van prijzendroogte kent. En natuurlijk is de Europa League belangrijk. In 2017 voor het eerst gewonnen tegen Ajax. Toen een beladen finale voor Manchester United. Want het was vlak na de aanslag op de Manchester Arena met 22 dodelijke slachtoffers. De dagen dat dat gebeurde, zat de selectie net in Stockholm. En ook fans die daar op de tribune zaten, die werden pas net op de hoogte gesteld, kenden daar natuurlijk familieleden, vrienden. Dus het was echt heel belangrijk voor United om die wedstrijd te winnen. Helaas ten koste van Ajax. Toen Donny van der Beek daar als invaller spelend voor de Amsterdammers. En nu dus van der Beek vanaf de bank toekijkend hoe Manchester United nog steeds heel rustig die bal rondspeelt. Manchester United met Edinson Cavani bijvoorbeeld. Uruguayan El Matador scoort 1 keer in de 35 minuten in de Europa League. En is een erkend topspits. Een roofdier. Daar dus in de spits van Manchester United. Maar dat roofdier is nog niet gevonden. Echt nog, sterker nog, nog geen schot tussen beide doelpalen. Of tussen eigenlijk alle 4 moet ik zeggen. Want de openingsfase is vooral rustig. En wat ik al zei, zonder franje. 7e minuut, stand 0-0 bij de Europa League finale tussen Villarreal en Manchester United. Gaat u met me mee? Gaan we even terug naar het jaar 2001. Herman Brood sprong van het Hilton Hotel. Knave won Parijs-Roubaix en dit was de best verkochte single van dat jaar. Ja, en? Ja, maar in Enschede zal 2001 voor altijd het jaar zijn van de bekerwinst van FC Twente. Ah. Toen pas de 2e prijs uit de clubgeschiedenis. Deze week alweer 20 jaar geleden. En dat laten de Tukkers niet stilletjes aan hun voorbij gaan. Hier in de studio zit Tommy van der Leegte, een van de bekerwinnaars, en schrijver Gijs IJsink. Welkom, heren. Dankjewel. Tommy, dankjewel. Alweer een tijdje terug. Merk je dat die bekerwinst van toen, dat nog steeds leeft in Enschede? Ik heb er zelf natuurlijk het afgelopen jaar toch al vaak aan gedacht. En toen Gijs mij belde dat hij een boek ging schrijven. Ja, dan komt alles weer naar boven. En als het dan ook 20 jaar geleden is, dan kijk je de beelden terug. En dan begint het toch wel weer te kriebelen. En ik keek het van de week even terug, die penalty-serie. En daar we 2 penalties achter stonden. Ja, het kreeg toch wel even kippenvel. Ja. Ja, we gaan het zo meteen nog een keer herbeleven, hoor. Dus, nou, fijn. Je kan je lol op zo meteen. Gijs, jij dacht, ik ga er een boek over schrijven. De dag dat de laatste tukker het licht uitdeed. Ja. Volgens mij was het de middagwedstrijd. Dus het is inderdaad heel laat geworden die avond. Ja. Dat kan ik me iets bij voorstellen. Waarom die titel? Nou, daar hing een heel erg groot spandoek op de A1 bij Holte. En daar stond op, wil de laatste tukker het licht uit doen. En dat had ermee te maken dat er liefst 35.000, 36.000 tukkers op weg gingen... waren naar, naar Rotterdam. En nou ja, goed, in het Arkenstadion destijds, daar kon 12.000 man in. Dus er waren zeg, drievoudige van dat aantal... had allemaal een kaartje gekocht voor de Kuip. Mm-hmm. Er hing iets in de lucht. Er was misschien ergens een succes te voelen. En bovendien, heel veel van die fans... die hadden nog nooit een succes meegemaakt. De eerste beker die Twente won was in 1977. Daarvoor hadden ze ook een hele goede ploeg. UEFA Cup finale, een paar keer tweede van de Eredivisie. Maar nooit een prijs. Hè. En het gaat om de prijzen. Ja. Dus ja, al die tukkers die dus die kant uit gingen... De hele regio stond op de kop. Op de een of andere manier hebben ze gevoeld... Fred Rutte zei afgelopen maandag bij de presentatie... mijn moeder daarboven, die was nog maar pas overleden... die heeft het geregeld. Nou, zo heeft iedereen zijn verklaring. Maar ja... Het voelde alsof heel Twente was uitgelopen om die bekerwedstrijd mee te maken. Het was er zo'n briljant duo ergens onder die fans... die dus dit spandoek hadden bedacht, naast allerlei andere spandoeken. Maar ik vond het wel een leuk idee voor de titel van het boek. Tommy, we moeten wel eerlijk zijn, want jullie hebben ook wel behoorlijk wat mazzel gehad... in de aanloop naar die hele bekerfinale, voordat we daar zo op infocussen. Het had ook zo maar de andere kant op kunnen vallen, hè? Ja, maar dat hoor je natuurlijk vaak, hè? Degene die wint. En als je dan terugkijkt, denk je, we hebben een geluk gehad. Volgens mij was de eerste wedstrijd of de tweede wedstrijd tegen amateurs. Elinkwijk, tweede Elinkwijk, ronde. Ja, dat we in de verlenging volgens mij gewonnen hadden. En daar zag het er helemaal niet naar uit, want wij dachten gewoon dat het al klaar was. Ja, ja. En uiteindelijk, dan win je dan eigenlijk met geluk. En dan... kom je heel ver in de finale. En het was eigenlijk een draak van de wedstrijd. Ja, het was werkelijk niet om aan te zien. Het was heel warm. Ja. Dat weet ik ook nog. Het was een draak van de wedstrijd. En ik lag al op de grond. Want ik was in de verlenging gewisseld. Want ik kon niet meer. Ik was helemaal kapot. En twee penalty's achter. En ik lag met mijn kop in het gras. Ik denk, het is klaar, weet je wel. Dan ga je douchen en dan ga je naar huis. En dan heb je finale gespeeld. Leuke herinnering. Hou vast. Oh, sorry. We gaan er zo verder op in. We gaan het een beetje opbouwen. Ja. Gijs, wat waren de verwachtingen? Waren de verwachtingen hoog gespannen? Je hebt er al een beetje iets van verteld. Van het moest eigenlijk gewoon gebeuren. Nou ja, de verwachtingen die waren niet hoog gespannen. Want PSV was gewoon de beste dat jaar. Plek. Ja, en PSV was gewoon kampioen PSV was kampioen. Dus die verwachtingen waren niet hoog gespannen. Maar wat ik al zei, op de een of andere manier... was er een soort van intuïtie van er kon wel eens wat gebeuren. En de regio was ook heel erg toe aan een succes. Want de vuurwerkramp was een jaar daarvoor. En een jaar daarvoor was er gewoon niks dan... of dat hele jaar niks dan ellende en verdriet. Vooral in Enschede zelf. Over de nasleep van die vuurwerkramp. En bovendien moest FC Twente de dag na de vuurwerkramp voetballen in de Kuip tegen Feyenoord. De laatste competitiewedstrijd, wat een heleboel spelers absoluut niet wilden. Nee. Maar toch moesten. En dat gaf ook een nare nasmaak. En al dat soort aspecten zitten vast aan die finale. De Twente was eraan toe. Even plat naar het voetbal terug. Wat voor team was dat eigenlijk? Nou, het was eigenlijk best wel een goed team, maar Tommy kan dat beter, die speelde erin. Maar in ieder geval, dat waren best goede spelers. Dat zeggen ze zelf ook, we hebben er dat jaar niet veel uitgehaald. Het was een grillig seizoen, er gebeurde achter de schermen op bestuurlijk niveau van alles. Dus er waren wat cruciale spelers een tijd geblesseerd. Maar toen ze de halve finale hadden gewonnen tegen Vitesse, ook met penalties... Toen heeft de trainer Rutte opnieuw de jongens fysiek steeds zwaarder belast. Ze hebben toen nog maar één wedstrijd verloren. Tot aan die finale alleen tegen Ajax. En ja, ze werden helemaal klaargestoomd. En uiteindelijk is het ook gelukt. Maar Tommy, het was ook een team, als je de namen noemt... Nou ja, jij hield ook wel van een geintje. Ja. Pothuizen volgens mij ook wel. Bosker ook wel. Ja. Jan Vennegoor ook wel. We hadden ook een gezellig team. Dat is ook belangrijk. Ja. Ja, absoluut. Dat bedoel ik maar te zeggen. Ik bedoel, was de gezelligheid niet belangrijker eigenlijk soms dan het voetballen? Overdrijf ik nu een beetje? Nee, ja goed. Dat is ook wel een beetje... als je mijn carrière terugkijkt. Ik heb altijd heel veel plezier gehad. En dan noem je net de jongens op. En die haal ik dan ook wel eruit in een team. Waar je dan na de wedstrijd gewoon een biertje mee kon drinken. En dat vond ik altijd wel belangrijk en gezellig. En dat was bij Twente eigenlijk ook wel. Maar in het veld... konden we ook elkaar de waarheid vertellen. En we gingen ook voor elkaar door het vuur. Maar daarna was vaak inderdaad dat we de gezelligheid op zochten. En dat kon uiteindelijk, als je dan de finale wint, dan mag het ook. Hè? Dus dan hebben we ook 10 dagen gevierd. Dus. Ja, ja. Nou, zullen we dan maar naar die middag gaan? Ja, dat die feestvierders samen dan toch eindelijk die finale behalen. Dat hangen en durgen is in die wedstrijd. Ja. En dat het dan toch uiteindelijk op penalties aankomt, toch? Ja. Na 120 minuten voetbal kwamen die penalties. Het werd een memorabele serie. Ik adviseer iedereen om het op YouTube even op te zoeken. In die hele penalty-serie terug te kijken. We gaan er naar luisteren. Bij Twente miste Jan Vennegoor Vesseling. En Jeroen Heubach, die miste ook. Ja. Terwijl PSV al alle drie de eerste penalties raakschoot. En nu kan het bij elke volgende penalty afgelopen zijn. Als John de Jong het doet, is het gebeurd. Heeft PSV de dubbel. Ik krijg het destijds. Daar komt de aanloop van John de Jong. En die bal wordt gered door Bosker. Bosker redt de penalty van de ingeschoten door John de Jong. Twente leeft nog. En de bal wordt weer heel rustig neergelegd. Heel rustig neergelegd door Sjaak Polak, die hem erin schiet. En dat betekent dus dat de volgende penalty beslissend kan zijn en voor PSV moet zijn. Het zou een bijzonderheid zijn. Waterhuis op het laatste moment fit genoeg blijkbaar om de finale te kunnen spelen. Geen goal hoeven incasseren tijdens de reguliere speeltijd. Geen goal hoeven incasseren tijdens de verlenging. Kan nu de beslissing brengen in de Kuip in Rotterdam. Scoort hij? Hij scoort niet. Bosker stopt. En na 5 genomen penalties door Twente en PSV mist Waterhuis. En staat de stand op 3-3. De teller moet ik zeggen op 3-3. Waterhuis stopt 2 penalties, is de held van PSV en mist dan zelf met het nemen van een strafschop de mogelijkheid om PSV de cup te bezorgen. Nu oog in oog met Hulshoff en die schiet hem erin. Nu komt de druk opeens bij PSV te liggen. Want mist PSV nu, dan wint Twente deze Amstel Cup. Ongelooflijk zeg, wat een apotheose. Scoort hij, is het 4-4. Krijgen we nog een ronde. Scoort hij niet, wint Twente de beker. De aanloop van Kolka. Hij wacht even. Ja! Twente wint de beker. Twente wint de beker van PSV. En het is te hopen dat Bosker die de penalty stopt. En in ieder geval onder de bedolven spelersgroep van FC Twente vandaan komt. Twente wint de bekerfinale van PSV. Omdat Bosker de penalty stopt van Jonas Kolka. Prachtig moment voor de doelman van Twente. En Enschede en omgeving kan zich gaan opmaken voor een enorm voetbalfeest. Ja, geweldig. Tommy, ik zat naar jou te kijken terwijl ik naar de geluiden van deze penalty-reeks luisterde. En ik zag jouw blik. Je keek helemaal op het moment dat de ontknoping er was. Alsof je er weer bij stond. Ja, dat was echt een bizar moment. En dat moment vergeet je natuurlijk nooit meer. Hè? Dus dat je denkt van het is klaar. En dat je dan 10 minuten later gewoon met die cup in de handen staat. Waar was je op het veld? Ja, ik lag voor de dugout. Ik lag met Thijs Houwing. Ik lag langs Thijs Houwing. En we lagen altijd met onze kop in het gras. Dus je hebt het helemaal niet gezien? De eerste, toen wij dus 2 keer gemist hadden, heb ik eigenlijk niet meer gezien. Op een gegeven moment misten ze een keer. Toen dacht ik van, ik ga toen een keer toch eventjes kijken. En dan hoor je het publiek natuurlijk. Dus iedereen begon er weer in te geloven. Ja, en toen liep het helemaal goed af. En toen wist van gekheid niet wat je moest doen. En toen hebben we daar een uur op het veld gelopen met het publiek samen. Het feest vieren. Ja, het moest zo zijn, weet je wel. Als er 35.000 tukkers on tour gaan of mee naar de Kuip. Ja, het was gewoon onze dag. En blijkbaar konden we niet verliezen. En was het feest voor ons. En het mooiste moment ooit. Ja. Gijs, jij was ook in het stadion. Ik was ook in het stadion. En jij was natuurlijk als journalist afstandelijk, volledig neutraal. Gewoon, jouw hart ging niet sneller kloppen bij dit soort tafereelen. Ik heb het opgebiecht in het voorwoord en daar wil je naartoe. Ik zat daar met een paar collega's van de krant, de Twentse krant Ubantia, op de perstribune. We zaten de taken te verdelen. Pik jij even wat verdriet op bij de spelers? Je moet je wedstrijdverslag even in begin nu weer gaan aanpassen, denk er goed om. Want wij hadden een bijlage klaar liggen in Enschede die nog voor 1/3 gevuld moest worden met actuele dingen. En zo zaten we de taak afdelen. En dan in één keer, hij stopt er eentje, Bosker. Verrek, hij stopt er eentje. Want het was ook voor Bosker vrij uitzonderlijk een penalty stoppen. Hij stopt er nog een. Toen zaten we daar in één keer, wat gebeurt hier? En we allemaal kijken en in één keer stopt hij er nog een. En toen vlogen we bij elkaar in de armen. En dat is echt, ik ben echt altijd als journalist zijnde, al die jaren gewoon heel stoïcijns zijns, kan ik naar wedstrijden kijken. En rustig opschrijven van wat er gebeurt en alles. Ik heb het wel eens met Limburgse collega's anders meegemaakt. Die willen nog wel eens juichen als Roda een doelpunt maakte of zo. Ja. Of MVV. Gijs Huizing niet. Maar wij niet, wij niet. En nu in één keer stonden we daar. De jongens van de Volksstand die naast ons zaten riepen... Hey, Tukkers, kom op, jullie zijn hier aan het werk. Ja. Goed, even naar Chris Wobbe, die is echt aan het werk. Heeft geen rood of geel shirtje aan, denk ik. Volledig neutraal vanavond. Ja, volledig neutraal. 0-0 is ook de stand. Volledig neutraal. De romanticus in me, ja, die hoopt natuurlijk een beetje op Villarreal. 50.000 inwoners heeft de stad. Het stadion La Ceramica passen er 25.000 in. Dus ja, twee keer vol. En dan kan het hele stadje kijken. Villarreal dus nog nooit in de Europese finale actief geweest. Speelt echt de wedstrijd van de clubhistorie. Zo groot zijn de belangen voor El Submarino Amarillo Villarreal. Dus ja, en voor Manchester United, ja, daar heb je het over de familie Glazer, over de Super League, over protesten van de supporters, over een toch al wisselvallig seizoen dat uiteindelijk eindigt op de tweede plek, maar op gepaste afstand van Manchester City. 12 punten zaten ertussen, waarvoor de Europa League, ja, gewoon leuk en mooi en hartstikke leuk is, maar... Ja, voor Villarreal heeft die beker veel meer betekenis, zo lijkt het. Maar op het veld is het Manchester United, dat eigenlijk als een soort PSV tegen FC Twente de boel domineert. 59% balbezit zie ik zo even in mijn beeldscherm voorbij komen. En Villarreal maakt een wat nerveuze indruk. Even stond de ploeg met 10, omdat Foyt, de rechtsback, die struikelde over de bal. Viel een beetje raar op de knie en uiteindelijk ook een bloedneus hield hij eraan over. Die had wat verzorging nodig. Maar Manchester United kon die paar seconden aan veldoverwicht, numeriek overwicht, niet uitbuiten. Terwijl nu het eerste schot van Luke Shaw voor langs vliegt. Luke Shaw, verdediger van Manchester United. En in de minuut 7 was het Scott McTominay van een metertje of 20 die de bal 2 meter naast de doelpaal schoof. Op doel Geronimo Rui bij Villarreal. Dat is de tweede doelman. Hij speelt eigenlijk alle Europa League duels, maar is nou niet de meest betrouwbare en stabiele sluitpost. Afgelopen weekend speelde Villarreal nog tegen Real Madrid. De Madrilenen konden kampioen worden in dat duel. Als dan natuurlijk Atletico punten zou laten liggen, of in ieder geval zou verliezen zelfs. Maar het was toen Villarreal dat brutaal de leiding pakte. En pas in de laatste minuten kwam Real Madrid langs. Toen maakte die Rui, die Argentijnse doelman van Villarreal, een niet al te beste indruk. En de eerste doelman, Asenjo, die zit op de bank. Het is een rommelige start van deze finale. Veel spanning, veel emotie. Ook voor de wedstrijd, spelers van Villarreal die echt nog familieleden zagen in dat gigantische stadion in Gdansk. Voor 50% gevuld. 9500 toeschouwers aanwezig. Uit zowel Engeland, Polen als Spanje natuurlijk. Ja, dat zou je bij Manchester United niet zien. Zwaaien naar je familie voor een finale, dat doe je niet. Maar Villarreal wel, want zij spelen de wedstrijd van de historie in de club. 22e minuut. De stand bij deze Europa League finale tussen Villarreal en Manchester United 0-0. Goed, we halen herinneringen op van 20 jaar geleden. De dag dat de laatste tukker het licht uitdeed, is een boek geschreven door Gijs Huizing over de bekerwinst op PSV van 20 jaar geleden. Tommy van der Leegte was erbij. Tommy, nog even terug naar het veld. Vennegoor of Hesseling, die zag het niet meer zitten. Er waren allemaal jongens die waren al aan het huilen. Er waren mensen elkaar al aan het troosten, want iedereen dacht, dit hebben we al verloren. Maar met name Achterberg en Rutte na afloop, die met elkaar in de armen vielen. Polak, die volgens mij... Je telefoon gaat volgens mij. Ik weet niet wie is het? Dat is verplicht, hè? Een vriend van mij uit Enschede. Oh. Dat is verplicht zeggen, hè, tijdens de uitzending. Moet je zeggen wie de belt. maar wat heb je allemaal om je heen gezien? Waar kwamen die emoties ook allemaal vandaan? Ja, ik denk van dat iedereen graag een prijs zou winnen. En wij komen natuurlijk niet zo vaak in die gelegenheid. En voor PSV is het natuurlijk normaler. Hè? Ik weet niet of ze dit jaar trouwens kampioen zijn geworden. Maar bij ons kwamen er dus 35.000 man. En bij PSV 10.000 geloof ik. En 10.000 neutraal. Dus dat is echt al genoeg hoe het leeft in Brabant en in het oosten. Dus ja, dus als je het dan ook nog wint, ja, dan weet je dus echt van gekkigheid. En ook hoe het tot stand kwam, dan weet je echt van gekkigheid niet wat je moet doen. En dat was ook te zien, denk ik. Ja. Maar je zegt ook Achterberg, Rutte, die wist het ook niet meer. Die dacht ook al, want het is klaar. En als het dan toch gebeurt, ja, dan word je gek. En dan doe je maar iets wat in je opkomt. En je springt en je juicht en je gaat van de ene naar de andere. En ik denk dat je sommigen wel 10 keer hebt geknuffeld, maar je weet het ook niet meer. En dan loop je van links naar het publiek, rechts. Ja, je ging heel het veld over het... Ja, het waren gewoon gekke 20, 30 minuten, denk ik. Ja, mooi man. En op een gegeven moment komt het besef. En dan ben je natuurlijk dolblij. En dan begint het feesten gewoon echt met elkaar in de kleedkamer. Daarna in de bus. En dan als je dan teruggaat, ja. Ben je dronken geworden? Ik ben best wel dronken geworden, ja. En ik was ook al moe. En dan valt het, hè. Dan word je valt sneller, dat biertje extra zwaar. Dan valt die zwaar. En ik heb volgens mij, wij moesten nog een wedstrijd daarna, maar die stond helemaal niet meer belangrijk. En ik was ook licht geblesseerd. Dus ik ben volgens mij 4 dagen in Enschede geweest stappen. En wij gingen met het team daarna naar Mallorca. Dus dan hebben we nog 6 nachten aangeplakt. Dus er waren in totaal 10 nachten. Dus dat was perfect. En toen kreeg hij op weg naar Mallorca kreeg hij een uitnodiging van Louis van Gaal om naar het Nederlands elftal te komen. Ja, toen dacht ze van, dat is niet verstandig om te laten gaan. Dus als ik dan had moeten melden, dan stond ik er niet goed op, denk ik. Dus toen hebben ze meteen gezegd van, dat gaan we niet doen. Heb je geen spijt van? Ja, weet je, ik heb een leuke tijd gehad in Mallorca, dus dat is natuurlijk ook goud. Want als je elkaar weer ziet, hè, de spelers, dan praat je over Mallorca en niet over die wedstrijd, hè, over het feesten. Maar de andere kant, in Nederland zelf, is het hoogst haalbare. En dan baal ik wel dat ik, dat ik op dat moment niet kon. Maar de WK hebben we toch niet gehaald, dus... Nee, dat is waar. Die ontlading op het veld, die je beschrijft, die snap je allemaal als spelers. Ja. Dat allemaal hebben meegemaakt. Die ontlading was in heel Twente, maar met name ook in Enschede ook nadrukkelijk voelbaar. Precies een jaar eerder, jij zei het al, vond in Enschede die vuurwerkramp plaats, waarbij zo'n 200 woningen werden verwoest. Bijna 1000 mensen gewond raakten en 23 mensen om het leven kwamen. Bij de huldiging van FC Twente na het winnen van die beker ging het ook daarover. Bijvoorbeeld met de burgemeester van toen, Jan Mans. Ongelooflijke, uitzinnige vreugde. Niet onbegrijpelijk ook. We hebben een vreselijk jaar achter de rug. Het is goed om een keer feest vieren. Wat mij enorm geraakt en getroffen heeft als gisteren en vandaag. Dat er zoveel zo saamhorig echt erachter gingen staan. En dat hebben we het hele jaar meegemaakt. Dus die uiting is een hele positieve van we willen door. Hier in Twente heerst er een ongelooflijke saamhorigheid. En dat hebben we ook echt nodig hier in dit gebied. En dat bewijst zich vandaag nog een keer weer. Had de burgemeester het ook over? Heeft het iets met vorig jaar te maken, die enorme vreugde? Ja, het is pure samenhorigheid. Wij staan allemaal achter elkaar en de echte tukker die zal altijd wat dat betreft weer naar boven komen. Je merkt wel de samenhorigheid van de club en ook naar aanleiding van de ellende van vorig jaar. Ja, dat zeker ook. Toevallig had ik vanmorgen ook aan de burgemeester gevraagd van, zouden we niet heel eventjes op het gedenkteken eventjes moeten stoppen? Hij zei nee, we moeten nu feest vieren. Dat hebben we een klein beetje teruggeschoven. Dus het speelt wel. Ja, mooi. Jaap Uilenberg, toenmalig directeur en de assistenttrainer Eddie Achterberg. Het wordt allemaal Joep Schreuder, jonge Joep Schreuder horen we trouwens ook. In je boek, Gijs, zoek jij 15 mensen op van toen. En daarin kunnen we ook lezen wat er van hun is geworden, wat er daarna allemaal is gebeurd. Tommy, bij jou is nogal heftig, lees ik in het boek. Hè? 18 september 2017, ja. Zware hersenbloeding. Ja. Hoe is het? Ja, goed eigenlijk wel. Nog wel een beetje last van vermoeidheid soms. En ik vergeet nogal veel, want ik was ook vergeten dat Gijs langskwam. Om jouw interview voor het boek toen. Ja, die stond aan het regenen. En, ik had hem helemaal niet verwacht, dus ik was vergeten. En er stond iemand helemaal tegen de deur aangeplakt. Dus ik doe die deur open. Ik denk, wat is dit even? Een rare man. Dus ik wil hem eigenlijk een zetje geven. Maar die loopt naar binnen. Toen begon hij te praten. Ik dacht, och verrekken. Toen hoorde ik zijn accent. Ik denk, dat is voor het boek. Toen kwam voor mij wat te dagen. Maar even terug te komen op jouw vraag. Het had veel erger kunnen zijn. Ja, het was van 90% was het ook. Ik moest geopereerd worden. Dan is maar de vraag of je wakker wordt en hoe je wakker zou worden. En uiteindelijk zijn ze mijn bloedvaten gaan controleren. En toen was het gelukkig die 10% dat ik uit mezelf kon herstellen. Dus ik heb uiteindelijk het beste van het slechtste gehad. Dus uiteindelijk heb ik heel veel geluk gehad. Maar dat geheugen, dat komt nog wel weer terug? Kan je dat trainen? Het was altijd al niet best en het is nou gewoon nog niet. Maar die man kwam natuurlijk niet zomaar op bezoek. Die kwam met jouw herinneringen ophalen. Dat weet ik nog wel. Dat wist jou. Maar ik moet gewoon alles opschrijven. Want als je iets afspreekt, dan moet ik gewoon noteren. Want dat is gewoon een maar ding. Maar is het een korte termijn geheugen? Je lange termijn geheugen is niet Ja, dat is nog goed. Dus de bekerfinale kan ik nog helemaal herinneren. Maar ik heb heel veel geluk gehad. En dan zeggen ze, het leven, het kan zomaar gebeuren. En dat heb ik ondervonden. En ik ben elke dag blij dat ik er nog ben eigenlijk. Ja, heeft het je veranderd? Ja, sommige dingen wel, ja. Ja, toch wel angsten in het begin gehad. En niks meer is meer vanzelfsprekend. Hè? En ik ben vader van 3 kinderen. En dan ja, dan word je toch wel emotioneler, moet ik zeggen. Ja, echt waar? Ja, ja. Ja. Maar ja, goed, het is wel eens goed om ja, dit niet mee te maken, maar tot besef te komen dat het om kleine dingen gaat in het leven. En dat besef je dan heel goed. Dat is gebeurd doordat dit je overkwam. Ja, dat besef. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. En draag je dat nu ook uit naar anderen? Als het zo te sprake komt, niet dat het een soort missie is, maar ik bedoel, je draagt het nu ook uit. En, ja, als het erover gaat, praat je erover. En soms wil je natuurlijk ook wel eens wegstoppen, want je wil niet altijd of continu erover praten. Maar als we het erover hebben, dan deel je dat met vrienden en familie natuurlijk, ja. Ja. Ja. Heb je iedereen kunnen spreken eigenlijk, Gijs? Ja. Het waren dus 14 spelers, hè? 11 plus 3 invallers en de trainer. Ja. Het was ook mijn bedoeling. Het was coronatijd, het was allemaal niet zo makkelijk. Dat wil zeggen, er zijn twee jongens, eentje woont in Belgrado, dat is Kruijts. En Scott Booth, die woont in Glasgow, die heb ik via het scherm moeten doen. Ik wilde er naartoe, dat had ik ook afgesproken. Ik zeg, we wachten met jullie twee helemaal tot het eind. Dan is het misschien beter in Nederland. Maar ja, in Schotland was het heel erg slecht. Dan moest je sowieso al 2 weken in quarantaine eerst. Dus ja, maar heb je van al die jongens die je dan hebt gevonden... Oh, we hebben een doelpunt bij Chris, hoor ik net. Chris, voor wie? Villarreal. Gerard Moreno doet het, zijn 6e doelpunt in de Europa League. Hij schiet Villarreal naar een 1-0 voorsprong. De vrije trap van Dani Parejo op het middenveld. Legt de bal achter de achterste linie van Manchester United. Villarreal, het begon zo zenuwachtig, het begon zo rommelig. Maar dus uit een vrije trap die keurig binnen wordt gewerkt door hun topscorer. Gerard Moreno leidt het nietige Villarreal tegen het grote kapitaalkrachtige Manchester United. Na een half uur spelen met 1-0 in de Europa League finale. Ja, maar Gijs, ik vroeg mij af, van die spelers die je hebt gezocht en die je hebt gevonden, zijn die spelers allemaal oké momenteel? Of zijn er ook nog meer spelers bij die nog een beetje zoekende zijn? En... Nou ja, er zijn er een paar die dus momenteel geen werk hebben. Je verwacht heel vaak dat spelers wel in de voetballerij terechtkomen. Dat gebeurt gewoon vaak. Maar er zijn er ook een paar die een andere job hebben gevonden, maar er zijn er ook een paar die zoekende zijn. Dat was Tommy ook. Momenteel heb je een tijdelijke baan, zei je. Ja. En Chris de Witte bijvoorbeeld zit thuis. Is nog steeds een beetje aan het zoeken wat hij nou wil. Ja, ja. Goed, nou jij niet in ieder geval. Nee. Nou, als mensen meer willen weten, dan kunnen ze al die verhalen natuurlijk in dat prachtige boek terugvinden. De dag dat de laatste tukker het licht uitdeed van Gijs Eysink. En Tommy van der Leegte was ook vandaag bij ons. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Graag gedaan. NPO Radio 1. Het is 9:30, tijd voor het nieuws, tijd voor Freddy van Tijn. De uitspraak door de Haagse rechtbank vandaag in een klimaatzaak die tegen Shell was aangespannen door Milieudefensie zal gevolgen hebben voor andere bedrijven, dat zeggen juristen tegen de NOS. De rechter oordeelde dat Shell een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft om klimaatverandering aan te pakken. Defensie is begonnen militairen te vaccineren tegen het coronavirus, dat meldt de Koninklijke Landmacht. Militairen zijn tussen de 18 en 60. Ze krijgen een prik met het Janssen-vaccin. Begin juli moet iedereen gevaccineerd zijn. The White House Red, dat kunstwerk van de Britse straatkunstenaar Banksy, heeft vanavond €380.000 opgebracht. Het is het grootste kunstwerk van Banksy tot nu toe. Het werd verkocht op een veiling in Zwolle aan een Engelsman. En zo'n 24.000 Nederlanders zijn afgelopen week in een valse sms getrapt. En nu staat er kwaadaardige software op hun telefoon. Die kan onder meer meekijken in bank-apps. In de valse berichtjes staat dat er een pakketje onderweg is. En er moet een link worden aangeklikt. Niet doen dus. Langs de lijn en omstreken. Maar als je die link hebt aangeklikt, dan moet je ook nog iets installeren. Dan vraag je telefoon ook nog, weet je zeker dat je het wil installeren? Het is tamelijk... Nou, je hebt meerdere gelegenheden om nee te zeggen. Laten we het even zo zeggen. Ja, dat is moeilijk hoor, nee zeggen. Ja, hoeveel duizend mensen waren er in getrapt, zijn er, Freddy? 24.000. Nou, ja, vanmorgen, ik weet niet, as we speak. Precies. Oh, okay. Ja, dan is het toch waarschijnlijk leper in elkaar dan wij denken. Ja, misschien wel. 32 minuten, denk ik. 33 minuten zijn er gespeeld nu in Gdansk. Bij Villarreal tegen Manchester United. Chris Wobbe, nog steeds 1-0. Ja, nog steeds. 1-0 voor de wedstrijd is dit natuurlijk goed. Want Manchester United moet natuurlijk. Heeft nu ook weer de bal op de helft van Villarreal. Via Cavani gaat het naar de buitenkant naar Mason Greenwood. Hij startte verrassend voor Fred. Verdedigende middenvelder zit dus op de bank. En de jonge Greenwood is in vorm de laatste weken. De bal gaat nu naar de linkerkant van het veld. Opgevangen door Lindelöf. Alle spelers behalve De Gea van United staan op de helft van Villarreal. dat natuurlijk terugplooit. Bruno Fernandes, die Portugese middenvelder, zo'n ongelooflijk sterke speler is dat. Zeg, heel belangrijk voor United, maar hij verspeelt de bal. Inmiddels United weer in balbezit aan de rechterkant van het veld. Op de helft van Villarreal. Wan-Bissaka komt naar binnen toe, wil dan pasen op Greenwood. Maar die paas is onzuiver en uiteindelijk gaat de bal over de zijlijn. En ik kijk naar Ole Gunnar Solskjaer. Ja, die is toch bekend op zijn hoffelijkheid, zijn rust. Ja, Noorse rust. Maar nu staat hij toch echt te schreeuwen als zijn collega. Aan de andere kant Unai Emery en ook Cavani, de spits van United. Die komt toch wel wat gefrustreerd over. In ieder geval loopt het niet lekker bij United. Villarreal dus op voorsprong. 4 keer ontmoeten deze ploegen elkaar in de Champions League. 4 keer werd het 0-0. Daar is in ieder geval mee afgerekend bij die traditie. Want Villarreal leidt dus 1-0 United in balbezit. Fernandes helemaal uitgezakt aan de linkerkant van het veld. Terug naar Lindelöf. Ja, natuurlijk krijgt hij de bal meteen weer terug. Bruno Fernandes weet het even niet. Want er is weinig beweging bij United. Dan maar naar McTominay aan de rechterkant van het veld. Die komt dan naar binnen toe. Villarreal wacht eigenlijk steeds. Een meter of twee houden ze afstand van de spelers van Manchester United. Om de Engelsen maar te dwingen tot het maken van keuzes. En ja, ze hebben wel vaker op achterstand gestaan, onder meer tegen Roma. En kwamen toen pas in de tweede helft echt goed op stoom. En nu, ja, ligt de druk echt bij de Engelsen, hoor. Uiteindelijk gaat de bal naar de rechterkant van het veld, overgenomen. Fernandes, ja, die raakt hem dan weer kwijt aan Foyth. Die rechtsback die geblesseerd is, tenminste geblesseerd is, die aangetikt werd en een bloedneus had. Maar hij speelt gewoon de wedstrijd uit. Shaw maakt nu de overtreding van United aan de linkerflank, waardoor Villarreal even weer adem kan halen. Het hangt nog niet in de touwen, maar het wacht wel wat meer af. Dit tot grote frustratie natuurlijk van Manchester United. Ja, ik kijk nog even de herhaling. Dit is toch echt wel een overtreding van Shaw. Een bewustie, zoals het zo mooi heet. Niet sterk genoeg voor een kaart. Maar wel genoeg om ervoor te zorgen dat Villarreal niet snel kan omschakelen. En dat is natuurlijk een geducht Spaans wapen. Lange trap, net die vrije trap richting doelpuntenmaker Gerard Moreno. Uiteindelijk bal over de zijlijn. Villarreal mag gaan werpen. Julian Foyth gaat dat doen. Die verdediger van Villarreal maakt heel weinig haast. Heeft echt alle tijd. En de bijgelovige Spanjaarden die denken natuurlijk, ja, dit prachtige stadion in Polen, de stoelen zijn allemaal geel. En dat zijn onze clubkleuren. Zou het dan toch vandaag? Bal bij Parejo. Mr. Valencia. Zo kwam hij binnen een jaar geleden. Maar hij heeft zich bij Villarreal echt ontwikkeld als een geweldige strateeg. Ook een belangrijke middenvelder voor de Spanjaarden. Inmiddels is Villarreal de bal weer kwijt. Maar ligt de bal helemaal achterin bij United. Komt Villarreal zomaar brutaal een beetje druk zetten op de Engelse helft. Kunnen de Engelsen daar onderuit komen? Ja, dat kan. Via Shaw gaat het dan naar de linkerkant van het veld. Overgestoken de middenlijn. Gaat de bal naar Paul Pogba. Controle is niet goed bij de Franse wereldkampioen. Is er een hoogstandje dat niet goed loopt. En dus bij Villarreal. En dus neemt United over. Wan-Bissaka kan voorzetten. En dan wordt de bal net weggekopt door Albiol. Spanning is er in deze finale. Maar een voorsprong is er ook. In dit geval voor Villarreal. 1-0 in minuut 36 tegen Manchester United in de Europa League finale. If the stars in the sky had a stairway, I'd climb that ladder most every day. Electric waves floating in the air. All along you were standing right there. Feels like the first time, and my heart is on fire. It's stronger than I'm De eerste keer. Ze was nog niet first klaar. Time. Ze was nog niet klaar? Ja, maar ik dacht ik helpte er een beetje. Oh, okay. Chris Berry. Ja, er was een intensieve reis voor nodig. En wat malaria en hoge koorts en van alles en nog wat. Maar voor het eerst is de uiterst zeldzame rode franjeaap gefilmd. En het is een Nederlander die dat deed. WWF natuurbeheerder Jaap van der Waarde, die zit hier in de studio. Jaap, goedenavond. Goedenavond. Je woont in Kameroen. Klopt. Maar nu even hier in de studio. Hoe lang ben je in Nederland? Ik ben een maand in Nederland. Nou, je kon niet hier naartoe, ook vanwege corona, neem ik aan. Nee, ik ben 15 maanden zat ik eigenlijk vast in Cameroen, ja. Dus vanaf februari vorig jaar. Hè? Het is een uitermate bizar verhaal. Het is net als met Twente zouden we beginnen met de penalty-serie. Dat gaan we nu bij jou ook gewoon doen met het moment waarop het gebeurde. Je hebt een aap gefilmd die nog nooit eerder is gefilmd. Het was ook je doel om dat te doen, want je had al een foto gemaakt van die aap. Ja, klopt. In een eerdere missie. Waarom was het nou zo moeilijk om die aap in beeld te krijgen? Die apen zitten bovenin de bomen. Het is dicht oerwoud. Dus om te beginnen, je hoort ze alleen. Dat was dus na 3 dagen, hè, dat we ze eindelijk te horen kregen. Dan kom je in de buurt van die aap en dan sta je dus pal onder. Dan zie je dus geen klap. Dus om überhaupt een gaatje te vinden in die bomenkruin... Dat je ze kan zien... Dat was al de eerste uitdaging. Dan natuurlijk het statief neerzetten, de camera erop, die zit in de waterdichte tas, midden in het oerwoud. Heb je toch helemaal geen tijd voor? Je ziet die apen en dan zeg je toch niet, joh, blijf even zitten, ik moet even mijn statief neerzetten. En, of bewegen ze niet zoveel? Jawel, dus het mislukt ook de hele tijd. Iedere keer als ik dan die camera op het statief had, dan was hij weer weg. Of dan, wat er gebeurde is dat ik stelde scherp en ik denk dat ze dan de weerspiegeling zagen van de lens. Want dan kijken ze in een rechte lijn naar mij, ik naar hun. En dat vertrouwden ze niet, en weg. Nou, spulletje weer op de schouder en weer achteraan. En zij gaan heel snel natuurlijk door die boomkruin heen, hè? Maar het is ondergelopen oerwoud, het is moeras. Maar ik werk wel eens met een cameraman en die scheld ik dan verrot als hij te laat iets opzet, als er iets gebeurt. Ja, zo ben jij. Jij kan niemand uitschelden, je doet het zelf. Met mezelf wel. Zo balen, zo balen. Dan is hij weg. Domme. Nou, snel, weer doorgaan, spullen klaarzetten en... Je moet zo geconcentreerd zijn. En gewoon focus. Want al die mensen waren daar met mij om die aap op die film te zetten. Dus die wezen hem telkens aan. En dat is ook leuk. Met voetbal is makkelijk. Die bal ziet iedereen. Maar in dat oerwoud, die aap... Dan zeggen ze, il est là, tu le vois. Zie je hem? Hij is daar, zie je hem, ja. Non, ik zie geen klap. Ik zie alleen maar bladeren. Ja, maar il est là. Dus maar ik lees een rode franjeaap. Ja. Die is dus anders dan groen, denk ik dan. Dat is... Dus je zou denken, die zie je. We weten goed de conclusies trekken, ja, zeggen. Heel logisch. Ja. Het is de beweging uiteindelijk. Je ziet hem bewegen, maar het is allemaal... Dus je ziet hem bewegen en dan die camera op het statief scherp stellen, kijken en dan op een gegeven moment op het knopje, opname. Is dat die scherp? Ik wist het soms ook niet helemaal, want die moet snel zijn. Ja. Hup, opname knop, draaien en dan niet meer aan die camera komen. Oh, je hebt niet teruggekeken of die erop op stond? Op het moment niet. Ik zie alleen een heel klein schermpje. Ik zie dat er een aap staat. Maar je hebt op het kleine schermpje heb je toch wel even teruggekeken, of ook niet? Nee, want je moet door. Want zodra die dan weer weg was gelopen, dan heb ik geen tijd om te gaan controleren. Nee, ik moet achter die apen aan. Ja, dus dat was helemaal aan het eind. Toen ik zei van nou, ze zijn weg. Toen keek ik op mijn schermpjes even terugspoelen. Phew. Scherp. Maar op het moment, ik wil eigenlijk een soort sportvraagmoment hebben. Op het moment dat jij op dat knopje drukt, omdat je denkt, volgens mij heb ik hem nu. Ja. Wat gaat er op dat moment door je heen? Dat iedereen stopt met lopen, bewegen, dat het stil is. Want ik moet ook geluid hebben. En je kunt dus niet hebben dat mensen doorpraten of wat. Dus ik had hem scherp en ik deed mijn armen zo opzij. En om me heen kijken van stop. En er waren mensen aan het lopen. Die bleven ze met één been in de lucht zo staan. Van, en heel voorzichtig. Dat been was natuurlijk water. Dat mag ook niet spletten. En toen stond iedereen stil. Doodstil. En die apen die zijn dan gewoon een beetje aan het bladeren eten en zo. En die maken een beetje geluidjes met elkaar. Oh, en toen wist ik het. Het staat erop, jongens. Ik heb geluid. Het is scherp. Iedereen stil. Oh. Ja, je had lokale had je om je heen, hè? Het is een nationaal park. Het heet een Tokopikunda National Park. En daar zijn natuurlijk rangers. Het Wereld Natuur Fonds beheert het park samen met de overheid. Dus je hebt parkwachters, rangers. Ja. De hoofdbioloog van het lokale team was mee, Christian. We waren met 10, 15 man daar. Allemaal natuurlijk. Want iedereen wilde dat meemaken. Ze wisten van, het is onze endemische aap. En die staat nu op de video, dus iedereen wel mee en wat het zien. Ja, nou, iedereen die luistert wil hem nu natuurlijk ook zien. Dat kan via de webcam op onze site, op de site van Radio 1. Ja, volgens mij is hij nou net weg. Krijgen ze nu Chris Hobbert te zien als ze nu gaan kijken. Dus dat is dan weer een ander verhaal. Want we gaan naar Villarreal tegen Manchester United. Chris, bijna, ja, we zien nu op de webcam overigens de aap. En daar praat jij dan weer doorheen. Dat moet wel heel bijzonder voor je zijn, Chris, in een Europa League finale. Ja, zeker. Nou, je zal me niet zo snel hoog in de boomkruin vinden, hoor, Robert. In ieder geval zitten kijken naar deze finale. Eerste helft, minuut 45. Villarreal aan de leiding dus 1-0. Eén keer in de buurt van het doel van Manchester United geweest. Vrije trap, Parejo werd binnengewerkt door Gerard Moreno, een topscorer. Nu dan United, voorzet van Wan-Bissaka vanaf rechts. Kan United niet controleren. Hè? Fernandes komt er niet aan te pas. Ja, het is Villarreal dat nauwelijks 40% balbezit heeft deze eerste helft. Ultra defensief. Ze hadden aanvallende plannen. Maar ze worden echt teruggedrukt door United. Maar ja, de Engelsen zijn nog maar één keer een beetje gevaarlijk geweest via Cavani. Nu dan Rashford wil naar binnen draaien. Nee hoor, daar sluit de gele muur zich weer. Maar dan, het vervolg is ook niet goed bij de Spanjaarden. Dus neemt Rashford weer over aan de rechterkant van het veld. Voorzet dan. Of gaat hij voor zijn eigen succes? Lage voorzet weggehaald door de centrale verdedigingsduo van Villarreal. En dan wordt de bal wat wild naar voren geschoten. Wat dat betreft wil Villarreal 2 minuten extra tijd. Echt ongeschonden. De club van het keramiek, waar nog geen deukje in is geschoten door Manchester United. Ongeschonden de rust halen met deze voorsprong. Maar United heeft dus nog 120 seconden om het doelpunt te maken voor de rust. Dat zou natuurlijk ook voor het Nederlands voetbal gunstig zijn. Het is Mason Greenwood op avontuur. Harde voorzet. Oh, is het via Albiol. Zijn rug is het in de handen van de doelman van Villarreal. Rui, die staat op de goede plek. Daar komt Villarreal goed weg. Mason Greenwood, die buitenspeler, die jongeling, de man in vorm, snelt voorbij Pedraza. En uiteindelijk via die ervaren verdediger Albiol dus de bal in de handen van Rui, die net op tijd die bal weg kan plukken voor de lege doelmond. Grote kans voor United met hulp dus van Villarreal. Maar verijdeld door die ervaren centrale verdediger Albiol. Hij werd nog wereldkampioen in 2010. U weet het allemaal nog wel. Hij wel. Goed, het is nu in de eerste minuut van de blessuretijd. Van 2 minuten blessuretijd van de eerste helft zit erop. Laatste minuut dus van deze eerste helft. 1-0 de voorsprong. Rui, de Argentijn, ja, die toch wel heel aardig heeft gedaan, hoor. Want dit heeft hij toch goed gepareerd. Houdt de bal natuurlijk wat langer bij zich. Dat kunnen ze in Spanje maar al te goed. Seconden afsnoepen van de klok. Lange bal. Opgevangen door Manchester United. Maar het is uiteindelijk Villarreal dat overneemt. Doet het via de linkerkant. Is het Trigueras naar Pedraza. Verdediger. Steekballetje richting de doelpunt te maken. Moreno bij de cornervlag. Wil een hoekschop. Krijgt een hoekschop. Omdat hij de bal hard tegen Eric Bailly aanschiet. De Ivoriaan, de vervanger van Maguire. Harry Maguire, de eigenlijke aanvoerder van Manchester United. Wel op de bank, maar was niet fit genoeg om deze finale te starten. En dus gaan die Spanjaarden natuurlijk de tijd helemaal vol laten lopen. En dan ook nog hopen dat deze hoekschop misschien wat meer Spaanse glorie oplevert. Want het was een vrije trap, ook zo'n spelervatting die de eerste goal opleverde. Nou wordt die bal getrapt door Parejo, landt bij de tweede paal. Het is McTominay die hem uit de doelmond kopt. En dat is dan de laatste handeling van de eerste helft. Clément Turpin, de Franse scheidsrechter, heeft gefloten voor de rust. Villarreal aan de leiding, 1-0 bij rust door een doelpunt van Gerard Moreno. Dankjewel, Chris. Jan van der Waarde hier in de studio. Die de rode franjeaap als eerste ter wereld op video vastlegde. De reis daar naartoe was heel bijzonder. Daar willen we nu graag naartoe. Je bent om te beginnen anderhalf dag en een dag in de auto, geloof ik. Of andersom ben je onderweg om daar te komen. Dus je bent 3 dagen onderweg. Dan kom je in de jungle aan. Dan zet je een tent op. En dan ga je vergaderen. Dan sta je op het punt om te beginnen. Dan gaan we de jungle in. We proberen het een beetje terug te halen. Je hoort het. Je bent nu in de jungle. Oh ja, heerlijk. Ja. Maar je hebt koorts. Ja. Wat is er aan de hand? Ik kwam dus in het park aan. Ik voelde me niet zo goed. En normaal gesproken, als ik in het park kom, dan ga ik gewoon helemaal los. Heerlijk. En dan meteen vogels kijken en bossen lopen. Ik ging slapen. Ik voelde me beroerd. En ik werd wakker en ik had koorts. En het was helemaal niet goed. En ik ging 's nachts naar 40 graden koorts. Dus dat is niet goed. En ik, dat is bijna altijd malaria als je echt hele zware koorts had. Je had toch wel een pil genomen, neem ik aan? Nee, ik heb eerder in Afrika gewoond. Toen slikte ik een pil om het niet te krijgen. Maar vooral voor de kinderen. Die waren toen heel klein. En dan moet je gewoon echt wel allemaal pilletjes slikken. Want anders gaat het niet goed met die kinderen. Maar nu ben ik gewoon oud en wijs genoeg. Dus ik moet zorgen dat ik het niet krijg. Dus altijd onder klamboe slapen en lange kleren aan en zo. Maar goed, het is mislukt. Ik heb toch een prikje gehad van iemand, van een mug. Ja. En dan krijg je gewoon malaria. Ja. Jij zegt dat nu, ik denk dat meteen, dan ga je dood. Ja, als je niks doet, ga je dood. Ja. Dan, de kans is groot. Cameroen is een regio met de meest resistente malaria-parasiet. Tropicana is ook nog eens een keer de verkeerde. Maar gelukkig reis ik altijd met mijn reisapotheekje. Dus daar zit een kuurtje antimalaria-pillen in. Dus geen twijfel, ik ben begonnen. Trouwens ook nog een ventilator, ik had zo heet. Ik heb die ventilator neergezet voor die ventilator te koelen, hè. Omlaag die temperatuur en daarna paracetamol, temperatuur omlaag en pillen slikken. Oh. Alleen, wat ik ook niet wist, is de eerste keer dat ik malaria had. In 13 jaar dat ik nog in Afrika werk, eerste keer malaria. Ik ben allergisch voor die pillen. Dat wist ik niet. Nou ja, dat was geen goed begin in ieder geval. Nee, vreselijk. Maar ja. je werd beter. Ik bedoel, je ziet er nu ook fris en fruitig uit. Dus het is allemaal weer goed gekomen. Op een zeker moment dan ga je dan op de benen. En dan, dan ga je de jungle in. En dan loop je dus tussen de geluiden die we nu op de achtergrond horen. Ja. Hij mout een beetje, hoor je net. Hij mout, heeft een beetje een moutje, deze aap. Dat geluidje wat we hoorden, dat nou? Oh, was dat de aap? Dat is hem. En zo we dachten dat we dus de alle apen uit hadden geknipt. Maar er zit toch nog ergens een aap. Maar dan gaat jouw antenne wel omhoog dus, blijkbaar, als je hem hoort. Nee, maar sowieso, je ziet zo weinig in dat oerwoud. Je moet echt op geluiden gefixt zijn. Als ik volgens kijk, 90% van de soorten die ik zie, tegenkom, alleen gehoord. Niks gezien. Ik hoor alleen een mug. Ik hoor ook een mug, ja. En dat is een vlieg trouwens, hè. Er zitten heel veel vliegen daar. Kleine, dat noemen ze sweatbees, die komen in je ogen zitten en dan drinken ze het zweet, want je krijgt zout. Dieren in dat oor krijgen geen zout. En als jij dus zweet, dan ben je aantrekkelijk voor vlinders en bijtjes. Komt allemaal zout drinken van je huid. Ja, maar hoe moet je dat ook geduld voorbrengen, hoor. Je staat te filmen, dan kruipen die beesten in je ogen. Ja, dat hoort er ook bij. Dus dan sta jij daar, geconcentreerd op spanning tot in je vingertoppen. Ja. Jij ziet, je hoort, ilela, ilela, daar is die aap, jij richt. Je bent geconcentreerd en dan zit er zo'n pokkenvlieg op je oog. Ja, het zijn wel 5, 6, 7. In je oog, ja. En ook je neus gaan ze in, want dan kunnen ze gewoon goed drinken. Maar goed, dat leer je dus om dat weg te filteren. Die zijn er niet. Focus, focus, focus. Niks fout doen. Want ik heb ook eens een keertje vergeten het kabeltje van de microfoon in te pluggen. Hoe bedoel je focus? Oeps, sorry. Ja, dan heb je dus video zonder geluid. Ja. Nou, dat is focus. Dus nee, het is allemaal focus, focus, focus. En dan staat erop. Even naar die aap. Ja. De rode franje-aap. Ja. Kennelijk heeft niemand hem ooit op video vastgelegd. Is het bijzonder dat jij dat wel voor elkaar hebt gekregen? Waarom willen we überhaupt die apen vastleggen? Wat is er bijzonder aan die aap? Nou, deze apensoort is alleen bekend van dit nationale park. En dat park is ongeveer zo groot als provincie Gelderland. Dus stel je voor dat de provincie Gelderland een apensoort heeft die nergens anders ter wereld voorkomt, of een apensoort of een vogel of wat dan ook, dan in die provincie. Dat is uniek. Dat is heel zeldzaam in de wereld dat een nationaal park, zeg maar, zijn eigen apensoort heeft. En dan is hij ook nog eens een keertje onbekend. We weten er niets van. We weten niet hoeveel er zijn. We weten niet wat ze eten. Ik kreeg dus ook een appje van een prof uit Griekenland die zei van, oh, nu hebben we ze geluid. Want dat is ook niet bekend. Dat is ook niet. Ja. Dus het is allemaal supernieuw. Terwijl we toch al in 2021 leven. Dus zou je zeggen van, dat is een beetje allemaal wel bekend. Zeker bij dingen als apen. Dat is toch groot spul. Dat is allemaal. Maar het klinkt ook gek, want als je zegt, als niemand hem bijna kan zien, als niemand weet hoe die klinkt, hoe weten we dan dat hij er was? De lokale bevolking wist het, maar wij dus niet. En dit is een moerasbos, hè? Dus het is niet zo makkelijk om er te komen. En dus er kwam gewoon ook helemaal niemand. Zullen we even luisteren hoe het klinkt? Hoe klinkt? Ja. Ja, dat hebben we ook nog. Ja. Dat is een klein beetje, laten we zeggen interactie. Ik denk een beetje ruzie in de groep. Het was een groep van 5, hè, en plus een baby. En dit was in de groep. Terwijl dat mouwtje wat je hoort, dat is dan dat is een jong mannetje. En die blijft achter de groep, want die hebben natuurlijk ons al lang gezien. En wij bleven achteraan. Zo op een gegeven moment zeiden van, nou, dat is oké. En dan blijven ze in die boom zitten en wij zijn geen gevaar. Maar hij blijft achter tussen mij en de groep. En hij maakt van die mouwgeluidjes om contact te houden met zijn eigen groep. Dus dat is schijnbaar een geruststellend geluidje. En hij is een soort verkenner of zo. Van, oké, ze lopen nu achter ons aan, maar ze doen niks raars. Dat is het. Dat is wat hij doet. Ja. En wat vonden die mensen, die Rangers die mee waren? Die waren toch net zo opgewonden als jij, denk ik. Ah, super. Want het is, zij komen die aap regelmatig tegen. Maar voor hun is het in zekere zin een aap die ze wel kennen. Maar dat die dus uniek was voor het gebied, dat wisten zij ook niet. Dus voor hun werd het in één keer ook een heel spannend verhaal van... oh, maar die aap van ons is super uniek. Dan moet de wereld dat weten. Maar ja, de wereld die komt natuurlijk niet en die weet het niet. En dan kom ik met mijn camera en ik zeg, we gaan een video maken. Nou, dat was geweldig. Hij moest op die video. Dus zij hebben echt hun best gedaan om mij bij die aap te brengen, zodat hun aap naar de wereld in gaat. En iedereen weet, hij is er. Het is een mooi beest. Je kunt hem filmen, dus je kunt daarheen. Er kan ook onderzoek gebeuren nou. Dus het is een... Je kunt hem filmen. Ja, dat moet je heel graag willen. Ja, dat klopt. Ja. Nou, er zijn meer mensen dan ik. Maar wat zijn dan nu de gevolgen? Want jij kan nu bewijzen dat ze er zijn. Je hebt laten zien hoe ze eruit zien. Men weet nu hoe ze klinken. Ja. Wat zijn de gevolgen nu van jouw ontdekking? Ik hoop, en ik denk dat gaat gebeuren, dat er dus nu wetenschappelijk onderzoek gaat gebeuren. Wat ik al zei, dat park wordt nu... Dat is pas sinds 2017 dat er überhaupt beheer is op dat gebied. Daarvoor was er heel veel stroperij en van alles. Dus nu is er en beheer op het gebied. Dus die dieren zijn redelijk veilig. Maar er komt nu hopelijk ook onderzoek naar. En met onderzoek komt aandacht. En met aandacht komt weer meer, hoop ik, ook geld voor dat park. Zodat het beter beschermd kan worden. Dus het is echt een... Het park wordt nu weer meer bekend in de wereld. En daarmee is dat beter voor het park. Ja. Maar tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat daarmee, als het bekend wordt, dan zijn er ook mensen die denken daar weer profijt van te hebben. Dus trek je ook niet de gevaren aan van stroperij onder andere? De stroperij die gevaarlijk is op olifanten, voor het ivoor. En dat is ook de reden dat we natuurlijk daar in dat park aanwezig is, om die olifant te beschermen. Wij wisten van tevoren eigenlijk amper dat die aap er was. Dus het is echt begonnen voor de chimpansees, gorilla's en olifanten. Die worden gestroopt. Dit kleine aapje voor lokale mensen is uiteindelijk niet zo heel waardevol. Want het is, je kunt ook een hertje schieten, zeg maar, als je honger hebt. Dus deze aap is niet heel erg geliefd om te schieten voor. En wie komt er nou zo'n zeldzame aap halen? Je kunt er niks mee. De dierentuin heeft niks. Dus ik denk niet dat zijn gevaar is. Zijn gevaar is dat het park niet goed beheerd wordt. Maar wat ga je nu? Is er een volgende missie alweer voor je? Zeker. Ja, ik ga in september ga ik erheen. Omdat, tenminste, hij is er weer niet natuurlijk, maar dan... Naar Cameroen hebben we het over, diezelfde periode, diezelfde plek. Ik vertrek vrijdag weer naar Cameroen, daar woon ik. En ik ga in september naar Congo, waar dus deze aap leeft. Omdat het park, we hebben een kantoor gebouwd voor het park, een hoofdkantoor. Dat wordt feestelijk geopend met het dorp, met iedereen. Maar heb je nog een ander dier op het oog? Ik denk dat er nog meer diersoorten in dat park leven die niet bekend zijn. Maar dan zijn het wat kleinere dingen, zoals kikkers, insecten. Maar wat er nu moet gebeuren is onderzoek. Dus ik probeer echt nu mensen te enthousiasmeren om onderzoek te komen doen aan deze aapsoort. Ja. En daar is het feit dat hij nu op film is vastgelegd, is een grote stap die daarin gezet is. Grote stap. En ik heb al diverse universiteiten in Nederland, Utrecht, Wageningen willen meedoen. Universiteiten in UK, Griekenland zei ik al, iemand uit België, iemand uit de US. Dus het wordt heel consortium. Mooi. Jaap van der Waarde, natuurbeheerder van het Wereld Natuurfonds. Dank je wel dat je wilde komen vertellen over de rode vraan Jaap. Ja, mogen we nog één keer die aap horen? Ik kan nog één keer horen. Hij klinkt goedkeurend. Zie je niet, Robert? Kijk, nou niet. Hij is ook blij. Ja, hij is ook blij. Tot zo, Natine. Dank je wel. Goeie reis naar Cameroen. Dank je wel. NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Van Alicante. Alicante. Elke week brengt Alicante een nieuw verhaal. Zijn wij wat dat betreft een slappe hap generatie? Ja. Een verhaal waar je het met je vrienden over wil hebben. Ik durf met hand op mijn hart te zeggen dat we niet zulke mensen zijn. Ja. Maar toch gebeurt het. Dat nog niet in het nieuws is, maar er wel hoort. Zo grensoverschrijdend vanuit mijn perspectief. En als ik dan een boomer ben, dan ben ik er trots op om een boomer te zijn. Ga naar je favoriete podcast-app en luister Alicante. Komt er ook blubben zo meteen naar beneden vallen? Boven. Is iets verkeerds gezegd? Eerlijk. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.

Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee. Burgemeester Abu Taleb steunt Giro 555. Ik ben gevaccineerd en daardoor voel ik me veilig. Op het continent waar ik geboren ben, in Afrika, wonen heel veel mensen die niet gevaccineerd zijn omdat ze het niet kunnen betalen. Vandaar deze actie van Giro 555. Geef gul, alstublieft. Geef ook op giro555.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Kifa Alouche. Goedenavond, we zijn er nog tot 11 uur. Shell moet meedoen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. We hoorden het net ook al in het nieuws. De rechter heeft dat vandaag bepaald. Activisten zijn blij met de uitspraak, maar ook in de Tweede Kamer kan het oordeel op verheugde reacties rekenen. Wie trouwens ook op haar vingers wordt getikt, is het kabinet. Dat wilde een amendement dat per ongeluk was aangenomen, maar even laten liggen. Maar dat mag dus niet als het aan het bureau wetgeving van de Tweede Kamer ligt. En het is spannend in Kadans nog steeds bij de finale van de Europa League. Tweede helft net begonnen bij Villarreal tegen Manchester United. Chris Wobba. Stand 1-0 voor de underdog. Het is Villarreal aan de leiding. Die vrije trap dus die binnen werd geschoten uiteindelijk door Moreno. Gerard Moreno. Wat gaat United doen? Villarreal hangt achterover. Houdt het goed dicht. Geconcentreerd verdedigen. Houdt de Spanjaard op de been. En Manchester United komt er maar moeilijk doorheen. 1-0 de voorsprong in minuut 47 voor Villarreal tegen Manchester United. En we hebben net een megaproductie in Ahoy gehad met het Songfestival. Maar het volgende grote project staat alweer op stapel. Over 2 jaar komt het EK Paralympische Sport naar Rotterdam. Maar nu eerst, het is 22.05, het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Bondscoach Frank de Boer heeft zijn definitieve selectie voor het EK voetbal bekendgemaakt. De jonkies Jurriën Timber en Cody Gakpo zijn geselecteerd, net als Wout Weghorst en Quincy Promes. Tegen de laatstgenoemde loopt een rechtszaak omdat hij betrokken zou zijn bij een steekincident. Maar volgens de Boer is dat geen reden om hem thuis te laten. In Nederland is het nog steeds zo dat je onschuldig bent, zolang je nog niet veroordeeld bent. Dus dat is hij. In mijn ogen speelt er op dit moment niet. Hij speelt gewoon heel goed in Rusland, bij Spartak. En ik denk dat hij een toegevoegde waarde kan zijn voor ons. Bizot, Karsdorp, Tete, Sint-Juste, Vilena, Bergwijn en El Ghazi en Hatenboer, die gaan niet mee naar het EK. En de spanning in de Giro is na de 17e etappe helemaal terug. Dan Martin won de zware bergetappe. En roze truidrager Egan Bernal die verloor 53 seconden op Simon Yates. Today was a tough day for me, for sure. I tried to follow Yates, today he was stronger than me. Yates staat nu derde op ruim 3 minuten van Bernal. Damiano Caruso is de nummer 2 in het algemeen klassement. De Vuelta die start volgend jaar alsnog in Utrecht. De Ronde van Spanje zou daar vorig jaar beginnen, maar het ging door de coronapandemie niet door. Ook etappen 2 en 3 zijn in Nederland. Dan wordt er onder andere gekoerst in Den Bosch en Breda. En Antonio Conte is opgestapt bij Internationale. Dat is opmerkelijk, want begin mei werd Inter na 11 jaar weer eens kampioen van Italië. De clubleiding zou willen bezuinigen. Conte wilde juist meer geld om nieuwe spelers te kopen. De Nederlandse volleybalsters die hebben in de Nations League verloren van Duitsland. In een thriller van 5 sets trok Oranje aan het kortste eind. Gisteren wist Nederland wel van België te winnen. Even kijken in de Europa League. Wat kan Man United? Het moet wat, Chris Wobben, met die 1-0 achterstand. Ja, zeker Robert. Helemaal op deze beladen dag 26 mei. De verjaardag van Sir Matt Busby. Je weet wel, van de Busby Babes. Eind jaren 50. 26 mei 1999 was het Solskjaer die Manchester United de Champions League bezorgde. Door in de blessuretijd de winnende binnen te trappen tegen Bayern München. Maar nu moet de coach met zijn United, zijn toch wel dik betaalde United Super League deelnemer, iets gaan doen tegen het Europees gezien nietige Villarreal. Dat geconcentreerd dus verdedigt en afwacht wat de Red Devils, de Rode Duivels, ja, wat het antwoord is op de speelstijl van de Spanjaarden. Nu dus met Lindelöf, Engels balbezit op eigen helft. Gaat de bal naar Shaw aan de buitenkant. Rashford komt naar binnen vanaf links, nog wel op eigen helft. Vindt dan Paul Pogba, die net alweer bestraft werd door de scheidsrechter, Turpin. Niet met een kaart, maar wel met een vermaning. Omdat hij toch wat hard doorging op Carlos Bacca, de Colombiaanse spits van Villarreal. Die trouwens in de eerste helft even een voorzet gaf. Achter het standbeen langs kwam nog aan. Ook ongelooflijk. Die Colombiaan, die durft het wel in finales. Won met Sevilla 2 keer deze Europa League. Maar het is United nog steeds in balbezit. Lindelöf, nou, ter hoogte van de middenlijn. Steekt de zweet dan over. Rustig aan. Geeft de bal snel aan Paul Pogba. Diep dan naar Bruno Fernandes. Tikje door op Mason Greenwood. Komt de combinatie uiteindelijk bij Wan-Bissaka. Harde voorzet bij de eerste paal. Weggewerkt door Villarreal. Dat net bijna de 2-0 tegen de touwen kon schieten. Omdat Eric Bailly, centrale verdediger van Manchester United, is dacht, goh, laat ik eens de bal met een omhaal in mijn eigen strafgebied weg proberen te schieten. Dat lukte dus niet. Waardoor bijna dus Carlos Bacca en Moreno dicht bij de 2-0 waren. Daar kwam United goed weg in minuut 48. We zitten nu in minuut 51. Waar Villarreal ter hoogte van het eigen strafschopgebied een overtreding meekrijgt. Cavani gaat hard door op Dani Parejo. En dus mag Villarreal die vrije trap nemen. Inmiddels zijn de Spanjaarden de bal alweer kwijt. Minuut 51 dus met Paul Pogba. De Franse wereldkampioen in de middencirkel. Het tempo erg laag, erg traag is die opbouw van Manchester United. Dat is precies hoe Villarreal 1-0 voorstaand het graag hebben wil. Het graag ziet. Marcus Rashford. Tijdens de coronapandemie viel hij vooral op door zoveel liefdadigheid. Miljoenen maaltijden te verzorgen voor arme kinderen. Maar hij moet het nu met de voet doen voor zijn Manchester United. McTominay dan. Naar Lindelöf en heel voorzichtig schuift Manchester United op. Het gaat allemaal met trage, korte paasjes. Villarreal vindt het best en zet nu pas een beetje druk. 1-0 de voorsprong voor Villarreal in minuut 52 in deze Europa League finale tegen Manchester United. Olie- en gasconcern Shell. Dat moet meer doen om de uitstoot van CO2 terug te brengen. Dat heeft de rechtbank vanmiddag bepaald. In een zaak die was aangespannen door verschillende milieuorganisaties, waaronder Milieudefensie. Hoe belangrijk is deze uitspraak? Raoul Bouke, Tweede Kamerlid voor D66 en woordvoerder Klimaat en Energie, die hangt aan de lijn. Goedenavond, meneer Bouke. Goedenavond. Deze uitspraak wordt historisch genoemd. Waarom? Ja, deze uitspraak van de rechter is inderdaad historisch te noemen. Omdat voor het eerst een Nederlandse rechter tegen een bedrijf zegt, hè, jullie moeten je uitstoot omlaag brengen. En de rechter zegt ook met welk percentage en binnen welk tijdsbestek dat moet gebeuren. Eerder hebben we de uitspraak in de Urgenda-zaak gehad, maar dat was tegen de staat. En in dat opzicht is deze uitspraak historisch te noemen. Het is voor het eerst dat dit zo gaat. Ja, ik had zelfs zoiets van, ja, het lijkt me ook historisch dat een rechter zich met zo'n bedrijf bemoeit en dat het niet vanuit een overheid komt, bijvoorbeeld de EU. Ja, nou ja, goed, het is de gang naar de rechter als het gaat om klimaatverandering tegengaan, die is de afgelopen tijd al vaker gemaakt. We hebben in Nederland de Urgenda-zaak gehad, mm-hmm. maar ook onlangs in Duitsland. En de Duitse regering die heeft meteen gehandeld en de ambities opgeschroefd en ook een plan gepresenteerd. Dus je ziet eigenlijk dat op meerdere fronten de gang naar de rechter gemaakt wordt als het om klimaatverandering gaat. En dat is in zekere zin ook niet gek. Ik ben nu zelf 20 jaar met klimaatbeleid bezig. En als u mij 20 jaar teruggevraagd had, is dit verrassend? Had ik gezegd ja. En nu verrast het me wat minder, want we merken ook de gevolgen van klimaatverandering. Die zijn nu echt tastbaar. De langere droge zomers die we in Nederland hebben. Warmer, droger, watertekort. Maar tegelijkertijd ook nattere winters en opeens dan overschotten aan water. Dus je merkt ook dat mensen en ook organisaties die zijn ongeruster. En die zoeken dan ook hun gang naar de rechter. Ja, het is helder dat de zaak urgent is. Wat mij opvalt is dat het een rechter is die dit in gang moet zetten en niet de politiek. Het bewijst ook een klein beetje dat een soort van politiek failliet, of niet? Nou, u snijdt hier een heel belangrijk punt aan, want ik vind ook dat deze uitspraak en ook de uitspraken die eerder gedaan zijn in Nederland, Urgenda, maar ook in Duitsland. Die zijn, vind ik, een heel sterk signaal naar de politiek toe. Om te zeggen, wij moeten iets doen, wij moeten meer doen. En D66, mijn partij, heeft de afgelopen jaren dit echt meerdere malen hoog op de agenda geplaatst. We hebben ook een kabinet gevormd in 2017 dat klimaat heel hoog op de agenda plaatst. Het eerste kabinet dat echt aan de slag ging. Twee tellen, meneer Bouke, want u zit in een sportprogramma. We moeten even naar de Europa League finale, want wat is er aan de hand? Er is gescoord in Gdansk door Manchester United. Edinson Cavani doet het, zijn zesde doelpunt deze Europa League campagne. Een afgeslagen bal werd opnieuw hard binnengetrapt. Bal blijft een beetje hangen ter hoogte van de penaltystip van Villarreal. En daar is hij dan met rechts Edinson Cavani. De gelijkmaker van Manchester United in de Europa League finale tegen Villarreal. 1-1. Goed, van urgente sportzaken gaan we weer terug naar urgente maatschappelijke zaken. Aan de telefoon hangt Raoul Bouke van D66, Tweede Kamerlid. En we praten over de rechtszaak die vandaag speelde tegen Shell. Of de uitspraak van de rechtbank over het feit dat Shell meer moet doen tegen CO2-uitstoot. Wat moeten ze nu precies doen? Waar heeft de rechter ze op aangesproken, meneer Bouke? Ja, de rechter die kijkt eigenlijk naar de afspraken die er internationaal gemaakt zijn. In het klimaatakkoord dat heel veel landen ondertekend hebben. En de rechter die zegt op basis van dat internationale akkoord dat gesloten is. Shell moet in 2030 45% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2019. De rechter zegt ook heel duidelijk van dit gaat over de bedrijfsvoering van Shell. Want de producten die Shell verkoopt aan klanten bijvoorbeeld, de toeleveranciers van Shell, daar geldt een inspanningsverplichting voor. Dus het gaat, die 45% is echt een resultaatverplichting die Shell opgelegd krijgt. En het is een belangrijk percentage in die zin dat wij in Europees verband, maar ook in Nederlands verband, over dergelijke percentages spreken. Wij zeggen in Nederland, wij willen toe naar nu nog 49, D66 zegt 60% reductie van CO2-emissies om binnen een bepaalde temperatuurstijging te blijven. En daar is een flink pakket aan maatregelen voor nodig. Maar het is wel haalbaar. Ja. En op basis daarvan doet de rechter de uitspraak. Ja, u gaf net al aan dat dergelijke rechtszaken in Duitsland ervoor hebben gezorgd dat de regering al daar iets actiever werd op allerlei wijze op dit terrein. Uw partij zit druk in onderhandelingen over een nieuw kabinet. Lijkt mij dat er nu ook een rol is voor de politiek weggelegd. Moet een volgend kabinet hier striktere afspraken over gaan maken met elkaar? Ja, het is heel duidelijk. De roep vanuit de samenleving is duidelijk. De rechter doet nu ook steeds vaker uitspraken. De politiek moet deze handschoen oppakken. Hoe? Heel concreet? Wij zijn er. Nou, heel concreet door hele duidelijke, ambitieuze doelen te stellen. D66 heeft 60% emissiereductie in 2030. En in 2050 moeten we eigenlijk gewoon helemaal CO2 vrij onze economie draaien. Dat wordt uw en inzet. Alles dat wij doen. Dat wordt uw inzet. Mocht u deelnemen aan het volgende kabinet. Inzet. Dat is voor ons een hele belangrijke inzet. We hebben ook een plan hoe we er kunnen komen. Dat is heel belangrijk. Dat we niet alleen maar een doel stellen, maar ook aangeven hoe we er zullen komen. Dus als het gaat om het wegverkeer. Ervoor zorgen dat we minder uitstoten, schonere auto's. Daar hebben we Europa heel hard bij nodig. Want in Europees verband maken we afspraken over welke auto's op de markt komen. Ja. Daar zijn we ook mee bezig. Ervoor zorgen dat de autofabrikanten schone auto's op de markt zetten. En dus in de showroom de schone auto en vervolgens weer uit de showroom op de weg. Dat zijn hele belangrijke maatregelen om onze doelen te halen. Goed, wij gaan in de gaten houden hoe dit zich ontwikkelt in de afspraken die de komende tijd worden gemaakt voor een eventueel nieuw kabinet. Goed, Villarreal tegen Manchester United. Dus toch die 1-1. Alles ligt weer open. Chris Wobbe. Ja, het wordt een meeslepende finale hoor. Minuut 60, uurtje gespeeld. Er worden nu beelden getoond van Spaanse supporters. Terwijl bij Villarreal gewisseld wordt. Coquelin komt in het veld. Middenvelder voor Bakka. Carlos Bakka, hij eruit gehaald. En dus niet Paco Alcácer. Ook zo'n mooie Spaanse aanvaller. Die kennen we allemaal nog bijvoorbeeld van zijn tijd bij Borussia Dortmund. Die blijft op de bank. Dus ik ben benieuwd wat Unai Emery, drievoudig winnaar van de Europa League als trainer, uit de tactische hoge hoed gaat toveren. Want Villarreal moet wel de verdedigende stellingen van de eerste helft verlaten. 1-1 dus. Doelpunt Edinson Cavani. Even keek hij alsof hij onverdoofd een wortelkanaalbehandeling ter plaatse kreeg. Want de VAR keek nog even of het doelpunt wel geldig was. Maar na een minuut was de VAR er ook uit en ging de treffer gewoon door. En dus 1-1 voor United. Overigens, Paul van Boekel, hij vanavond assistent VAR. Hij helpt de grote VAR, zal ik zeggen, Le Tessier, in ieder geval met zijn adviezen. En ook van Boekel zag natuurlijk dat deze treffer van United een terechte was. Cavani dus, die afgeslagen bal die een beetje bleef hangen. En Cavani prikte hem binnen. Villarreal, kom maar weer eens naar voren toe. Maar dat gaat heel erg lastig, want die vleugelspelers van de Spanjaarden hebben niet echt een schijnbeweging in huis om de verdedigers van United in verlegenheid te brengen. Balbezit is wel wat langer nu voor Villarreal. Het is die Coquelin die hem oppikt. Dan gaat de bal naar de buitenkant. Villarreal nog altijd via Pedraza en Parejo natuurlijk, die middenvelder. Dan gaat de bal naar centrale verdediger Albiol. Paast in op doelpunt te maken Gerard Moreno. Goeie combinatie. Achter het standbeen langs, dat wil Parejo. Die legt wat risico in zijn spel, verliest daarmee de bal. En Mason Greenwood zit op de brommer. Die zet het op een lopen met de bal aan zijn voet aan de rechterkant. Draait nu even terug naar Wan-Bissaka, rechtsback van United. De meeste spelers van United weer diep op de helft van Villarreal. Dat afwacht. 8 pogingen al van United tegenover 5 van Villarreal. Voorzet van Luke Shaw wordt via Voigt over de zijlijn gewerkt. Nee, de bal blijft binnen. Maar het is uiteindelijk Rashford die buiten spel staat. En dus ja, er wordt gevlagd inderdaad. Zojuist liet deze assistent scheidsrechter zijn vlag even naar beneden bij de goal. Om techniek zijn werk te laten doen. Maar Rashford stond hier echt duidelijk buiten spel. En dus mag Villarreal een vrije trap nemen. Dus op eigen helft. Rashford, hij heeft zijn moment nog niet gehad. Zit niet heel lekker in deze wedstrijd. Scott McTominay, middenvelder van United, wel. Speelt erg goed. En ik kijk naar Unai Emery. Die kan niet meer stil blijven staan. Het hoort wel een beetje bij die drugsticulerende gebaren bij deze coach, deze Spanjaard. Maar hij is er toch echt niet gerust op. Want ook Villarreal moet opnieuw gaan beginnen. Trigueres dan naar Pedraza aan de linkerkant van het veld. Hard duel om de bal. Wan-Bissaka begaat daarbij een overtreding. En dus krijgt Villarreal een vrije trap bij de linkerpunt van het strafschopgebied van Manchester United. Minuut 63 en de stand in deze Europa League finale tussen Villarreal en United 1-1. And a heart that beats, and a heart that beats. This Girl van Coombs en versus Cooking on Three Burners. Ik vind dat een geweldige naam. Ja, die indruk had ik al. Een primeur voor Nederland overigens. Over 2 jaar worden in Rotterdam voor het eerst de gecombineerde Europese kampioenschappen voor parasporten georganiseerd. Rotterdam Ahoy is dan 2 weken lang het Europese strijdtoneel voor parasporters. Raymond Blondel, bestuurslid van NOC-NSF en voorzitter van het Nederlandse Paralympisch Comité. Goedenavond. Goedenavond. Dit moet fantastisch nieuws zijn voor jullie, kan ik me zo voorstellen. Dit is inderdaad fantastisch nieuws. Het is natuurlijk heel mooi om zo'n evenement in Nederland te mogen verwelkomen en te organiseren. Waarom is het mooi? Nou, ten eerste, ik ben van mening dat de parasport in Europa een dergelijk evenement verdient. Het is eigenlijk een equivalent van de Asian Paragames en de Pan American Paragames. En dat hebben we nog niet in Europa. Dus wat dat betreft is dat volstrekt nieuw voor dit continent. Dat is heel erg mooi. En anderzijds, ja, laten we wel wezen. Dit past natuurlijk ook fantastisch binnen het beleid dat het Rijk voorstaat. En wij als NOC-NSF ook ondersteunen. Het deelakkoord 6, Nationale Sportakkoord. Topsport die inspireert, dat zegt natuurlijk alles. In de driehoek tussen de VWS, VSG en ook NOC-NSF hebben we dat duidelijk met elkaar afgesproken. Ja, dat is geweldig om dat op die manier in Nederland te kunnen doen. Ja, ja, u zei al, in Azië en Amerika was het al. Nu dus ook in Europa. Er was al eerder bekend dat Nederland het graag wilde organiseren. In januari, kan ik me herinneren. Toen werd er gezegd, ja, er moet nog wel heel veel gebeuren. Financieel moet er een hoop gebeuren. Logistiek moet er een hoop gebeuren. Nou, dan is er de afgelopen maanden een hoop gebeurd. Er is heel hard gewerkt door een groot aantal mensen die daar nou bij betrokken zijn. En je kunt zich voorstellen, een dergelijk evenement met... We gaan nu uit van een 9-tal sporten. En wie weet, vanuit een soort van zwaan kleef aan principe komen er nog meer sporten bij. Maar nu is de basis een 9-tal parasporten. Dan heb je het over 1500 atleten. Even zoveel begeleiders. In de parasport is natuurlijk de verhouding tussen atleten en begeleider en coaches is natuurlijk al wat anders dan in de reguliere sporten. Dat moet je kunnen huisvesten. Dat moet je logistiek kunnen herbergen. Maar uiteraard ook in financiële zin moet dat mogelijk zijn. Laat het wel wezen. Ja. Wat gaat het kosten? Nou, gaat u maar uit van de bedragen lopen richting de 30 miljoen. En dat is nu uitgaande van de 9 sporten, zoals we die nu eigenlijk voorstaan. Ja, dus 30 miljoen voor 9 sporten, dat kan nog wel meer worden. Dan neem ik aan dat er ergens toch een sluitende begroting is ingeleverd. Dus wat staat daar dan aan de andere kant van de streep? Nou ja, dus in een belangrijke mate zijn dat natuurlijk maatschappelijke middelen, laten we wel wezen. Daar zal ik geen doekjes om winnen. Maar ook private gelden die daarin worden gestoken, ook in de vorm van bartering. Dus wat dat betreft is het uiteindelijk mogelijk om dat op die manier sluitend te krijgen. En wat ik al zei, het Rijk die ondersteunt het ook, past ook in haar beleid. Dus die doet daar natuurlijk ook nadrukkelijk een duit in het zakje. Ja, hoeveel? Ja, dat vind ik nu nog niet zo aan de orde om dat op deze manier of in deze fase zo op tafel te leggen. U kunt ervan uitgaan dat wij met elkaar daarover goede afspraken maken met de verschillende partijen. En dat we daarmee in ieder geval een gezonde financiële huishouding hebben. En wat ik veel belangrijker vind, is dat we een evenement neerzetten. Ja, dat kost veel geld. Maar het gaat uiteindelijk ook over het realiseren van maatschappelijke impact met zo'n evenement. Het gaat niet alleen maar over het organiseren van een sportfestijn of een sportfeest. Het gaat ook over het organiseren van een evenement met een grote maatschappelijke impact. De boodschap heel nadrukkelijk enable your abilities. Hè. Met andere woorden, maak al je capaciteiten maximaal waar. Het gaat over het benutten van de mogelijkheden en het niet laten beperken door onmogelijkheden. Ja, dat is natuurlijk ook een boodschap die je breed probeert uit te dragen. En dat is ook de reden dat we op dit moment ook in een vorm van een maatschappelijke kostenbaatanalyse kijken wat het allemaal zou kunnen opleveren, ook aan de maatschappelijke kant. Ja, precies. Dus we moeten niet denken dat er aan het einde van het evenement geld over is. We moeten ook in dat rijtje neerzetten wat het maatschappelijk maatschappelijk oplevert en dat we mensen misschien meer aan het sporten krijgen en dat soort zaken. Absoluut, het gaat over mensen meer aan het sporten. Ja, precies. Ja. En ook mensen meer aan het sporten krijgen. Dat zijn mensen met een beperking, maar misschien ook wel andere doelgroepen die een wat grotere afstand hebben tot sport en bewegen. Ja, weet je, die probeer je te stimuleren en te motiveren en te inspireren om ook inderdaad deel te nemen aan sport en meer te gaan bewegen. Ja, parawielrennen, rolstoeltennis, boccia, goalbal, rolstoelbasketbal, rolstoelrugby, paratafeltennis, parajudo en paraboogschieten. Is er nog een sport bij waarvan u zegt, nou, die zou ik er wel bij willen hebben? Nou ja, op dit moment zijn we zelfs al in gesprek met de Internationale Hippische Federatie over paradressuur. Dus zo zie je maar weer. Dus wat dat betreft zou het mooi zijn om dat inderdaad toe te kunnen voegen aan het rijtje. Mm-hmm. En uiteraard zou het mooi zijn als je ook inderdaad nog een aantal, nou, tussen aanhalingstekens, grote Paralympische sporten zoals atletiek en paraswemmen daar aan toe kan voegen. Maar we realiseren ons ook dat dat in logistieke zin een extra grote uitdaging met zich mee. Denkt gezien ook de omvang van dat deelnemersveld, het aantal klasses waarin ook wordt gesport in de parasport. Dus we zullen zien of de internationale federaties, want deze internationale federaties die verantwoordelijk zijn voor deze parasporten, en ook de nationale bonden, die zijn zeer enthousiast. En we zullen kijken of er misschien inderdaad, wat ik al zei, nog andere sporten zouden kunnen aansluiten. Ja, die zich aan gaan melden, dat kan maar zo. Tot slot, zijn er ook tickets te verdienen voor de Paralympische Spelen? Of is dat nog te vroeg? Misschien bij een volgende editie? Nee, dat is wel het bijzondere, want ook dit evenement is in die zin heel nadrukkelijk, heeft een status gekregen ook vanuit het Europees Paralympisch Comité door deze European Para Championships 2023 te betitelen als officiële Regional Games. En daarmee is dat voor een aantal sporten ook een formeel kwalificatiemoment voor Parijs 2024. Een mooi voorbeeld is het rolstoeltennis. De winnaars van de rolstoeltennis op de Asian Paragames en de Pan American Paragames verdienen rechtstreeks toegang tot de Paralympische Spelen die daarop volgen. Zo'n equivalent is er niet in Europa. En met deze European Para Championships is die equivalent er voor Europa wel. En dat is natuurlijk een ongelooflijk opsteek. Ja. Goed, wij zijn heel benieuwd. Het duurt nog 2 jaar, maar het zal veel werk zijn, maar ongetwijfeld de moeite waard. Voor dat Europese kampioenschap voor parasporten, dat dus in Rotterdam Ahoy wordt georganiseerd. Dank u vriendelijk, bestuurslid NOC-NSF Ramon Blondel. NPO Radio 1. Het is even over 10:30. Freddy van Tijn is binnengekomen. Er is dus nieuws. De politie, het Openbaar Ministerie en de dienst justitiële inrichtingen hebben te weinig aandacht gehad voor de risico's van Gugman T. Dat is de man die in 2019 een aanslag pleegde op een tram in Utrecht. Hij schoot 4 mensen dood en een aantal mensen raakte gewond. In een rapport schrijft de Inspectie Justitie en Veiligheid dat de organisaties de problematiek van T niet genoeg met elkaar hebben besproken en aangepakt. De Amerikaanse president Biden wil de inlichtingendiensten meer onderzoek laten doen naar het begin van de coronapandemie. De vraag is of het virus voor het eerst is overgedragen van dier op mens, of dat de uitbraak het gevolg is van een laboratoriumongeluk. De renovatie van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam gaat bijna 3 jaar langer duren dan gedacht. En de kosten van de verbouwing vallen meer dan 15% hoger uit dan geraamd. Er wordt nu ook gedacht over verbeteringen aan het museumpark en een nieuwe extra toegang. En in Rusland worden nu ook dieren ingeënt tegen corona. Onder meer fokkers en mensen met huisdieren zouden dat willen. Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er besmettingen bekend bij onder meer nertsen, katten, honden en apen. Langs de lijn en omstreken. Oudste honden eerst. Dat denk ik, dat ook per leeftijd gaat, of niet? Ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat zou kunnen. Ik ga mijn hond vragen. Mijn Russisch is wat sleets. Zo. Goed, Europa League. Villarreal tegen Manchester United. Ik wil niet zeggen slotfase, maar... die zitten misschien wel langzaam aan te komen. Ja, daarmee bedoel je denk ik de Spaanse gedachte in ieder geval. Want Villarreal lijkt echt te denken van joh, rustig aan bij deze 1-1 stand. In ieder geval de verlengingen gaan halen. Want dat is voor ons misschien al een mentale opsteker. Om dat tegen dit sterke United te horen. Want de laatste 10 minuten na de gelijkmaker. United echt veel sterker, maar zonder echte kansen te creëren. Villarreal wil waarschijnlijk die verlenging misschien wel halen. Of natuurlijk hopen op een uitbraak. Maar dan moet je wel wat ondernemen. En dat doet de Spaanse ploeg nauwelijks meer. Gewoon in de wedstrijd blijven. Ja, het finale is meeslepen. Nu dan een diepe bal. Is er dan nog Pedraza die een hoekschop wil? Ja, die krijgt dan toch die wurmt die bal toch nog tegen Wan-Bissaka aan. Die is op volle snelheid. En dus een hoekschop. Twee doelpunten gehad in deze finale. Eerlijk verdeeld. 1 in de stand. Maar de eerste goal werd gemaakt uit een vrije trap uiteindelijk. De tweede goal werd gemaakt uit een hoekschop. Dus twee standaard situaties in een finale waarin Villarreal vooral in deze fase overeind wil blijven staan tegen dat dominante Manchester United dat maar moeilijk tot kansen komt. Zojuist was het Rashford helemaal vrij, schoof de bal naast. Maar de assistent scheidsrechter had de vlag omhoog moeten steken, want Fernandes die de paas gaf stond een meter buitenspel. Nu de hoekschop genomen, wel voorgegeven, maar uit het strafschopgebied gekopt van United. Schot er nog van afstand, wordt nog wel getoucheerd. En dus een corner. Je zag Foyth echt kijken. Die speler van Villarreal had de bal nog makkelijk kunnen binnenhouden. Nou weet je wat, ik laat hem lekker over de achterlijn lopen. Nu dan, Paco Alcácer. 9 wedstrijden gespeeld in de Europa League. 6 doelpunten. Hij gaat naast Moreno spelen. Voorin bij Villarreal. Betekent dit dat Unai Emery, de coach die 3 keer de Europa League heeft gewonnen en nog een finale plaats haalde met zijn Arsenal destijds, de ploeg die hij juist dit seizoen uitgeschakeld had in de halve finale met Villarreal, gaat hij dan toch nog proberen een Spaans doelpunt op de borden te krijgen? Nou ja, dat moeten zijn spelers dan doen. Jeremy bij de hoekschopvlag. 18 jaar nog maar, dit aanvallende talent. Legt de bal terug op Foyth, de Argentijnse back. Niemand in de buurt van United dat zich plotsklaps massaal heeft teruggetrokken. Bal gaat dan richting Foyth, maar die wordt keurig van de bal afgehouden door Fernandes, de sterspeler van United. We zitten inmiddels in minuut 77. 1-1 is de stand, maar Paco Alcácer, de aanvaller van Villarreal, komt nu binnen de lijn. When it seems like no one's watching over you. Blackbird en Lean on Me. Het kabinet zet de Tweede Kamer als wetgever buitenspel. Dat is het harde oordeel van het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer. Het gaat over de Versterkingswet Groningen, waarbij de Kamer voor twee amendementen van de SP stemde, door fouten van twee coalitiepartijen. Dus ze stemden eigenlijk per ongeluk die amendementen de geldigheid in. Voormalig minister van Economische Zaken Bas van het Woud die besloot daarop voorlopig die twee amendementen nog maar even niet in te laten gaan. Iets dat vrijwel nooit voorkomt. Aan de lijn is SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Goedenavond. Goedenavond. Die amendementen waren van u. Die worden aangenomen. U bent blij. En dan zegt de minister doodleuk: ik voer ze nog even niet uit. Klopt, ja. Dat is gebeurd, ja. Wat vond u daarvan? Ik schrok daarvan. Want zodra zo'n amendement is aangenomen, op wat voor manier dan ook, ja, dan is het eigenlijk een wet. En het kabinet kan niet anders dan de wet uitvoeren. Ze hebben daar wel mogelijkheden voor om dat niet te doen. Maar zoals de minister het nu heeft gedaan, ja, dat is echt een schoffering van de Kamer. Dat vonden wij en we hebben dus meteen een navraag gedaan bij hoogleraren. Nou ja, die kwamen ook meteen met stoom uit de oren. Die zeiden, ja, dit is in strijd met de grondwet. En nu zegt Bureau Wetgeving eigenlijk hetzelfde. Ja, maar op zich is het toch niet gek. Als twee coalitiepartijen dus per ongeluk met u meestemmen, dan, ja, het is voor u niet leuk. Maar eigenlijk was het dus zo dat de meerderheid van de Kamer niet voor die amendementen was. Nou ja, zo werkt het dus niet. Hè? Dus nou ja, stel nou dat vanavond Manchester United wint. Dan kunnen wij allemaal naar de tv gaan schreeuwen. Dan kunnen we allemaal heel boos worden op de scheidsrechter, op de VAR. Maar de uitslag is de uitslag. En daar moet het kabinet het mee doen. En ze hebben dan dus nog wel mogelijkheden. Dus ze hadden kunnen zeggen, nou, wij komen met, dat heet dan een novelle. En die leg je dan opnieuw aan de Kamer voor. Maar zoals ze het nu hebben gedaan, dat mag dus niet. Ja, terwijl ik als burger denk wel, maar als de meerderheid van ons, vertegenwoordigd daar in die Kamer, iets vindt, dan, en als er dan per ongeluk iets anders uitkomt, dan kan ik daar wel mee leven. Maar u zegt, nee, regels zijn regels. Zo is het verlopen, dus daar moeten we ons aan houden. En dat zeggen die partijen die verkeerd hebben gestemd nu ook. Want dat is natuurlijk, want het gaat eigenlijk niet. Nou ja, de inhoud van die amendementen is voor mij heel belangrijk. Hè. Ik woon in Groningen. Ik zie dagelijks welk leed er wordt veroorzaakt. Maar dit gaat eigenlijk over iets groters. Dit gaat over de manier waarop het kabinet omgaat met de Tweede Kamer ook nog. Daar hebben we natuurlijk heel lang, hè, de afgelopen weken, daar heel veel over gesproken. Allemaal mooie woorden. Rutte die beloofde nieuwe bestuurscultuur, meer ruimte voor tegenmacht. In het eerste moment dat ze daar iets aan kunnen doen, schoffeert het kabinet de Tweede Kamer. Nou ja, en zoals juristen zeggen, in strijd met de grondwet. Ja. Dus ja, wat waren al die mooie woorden nou waard? En niks. Ook die coalitiepartijen, ja, precies niks. Nee, ook die coalitiepartijen zeggen, ja, dit kan niet. Ja, ik wou eigenlijk zeggen, niks nieuwe bestuurscultuur, zegt u dus. Nou ja, dat is dus wel de consequentie. Ja. Als je zegt, we geven de Tweede Kamer, dat is gewoon de medewetgever. En als je die op deze manier schoffeert, zijn die mooie woorden dan waard? En dat, ja, gelukkig is dus een meerderheid in de Kamer die nu zegt, dit kan niet. Zo kunnen we niet 4 jaar lang gaan werken. Dus het kabinet moet dus nu met een reactie komen voor eind volgende week. Oké, dan kunnen we daar wachten. Ik dacht nog even, u bent dus in het gelijk gesteld door het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer. Dat is een bureau dat Kamerleden ondersteunt bij hun werkzaamheden. Wat heb je er eigenlijk aan dat die nu zeggen, ja, jullie hadden gelijk? Dat helpt ons natuurlijk wel. Hè. We moeten natuurlijk juristen naar laten kijken. En dat die zo'n hard oordeel geven. Dat die echt zeggen, ja, de medewetgever is buitenspel gezet. Staat op gespannen voet met de grondwettelijke positie. Dat is een hard juridisch oordeel. Dat sterkt ons gezamenlijk als Tweede Kamer te zeggen tegen het kabinet, ja, hier komen jullie niet mee weg. Ja, goed. Volgende week verwachten we dus een reactie van het kabinet en dan verwachten we een reactie die blijk geeft van die nieuwe bestuurscultuur, toch? Ik hoop het. Maar anders gaan we het debat ook heel graag met ze aan. Want dit is voor ons veel te belangrijk. De inhoud van de amendementen, die ramp in Groningen die eindelijk opgelost moet worden. Maar ook de manier waarop het kabinet omgaat met ons als medewetgever. Ja. Kamerlid voor het SP, Sandra Beckerman. Dank u wel dat u ons te woord wilde staan. Goed, gaan we gauw naar Chris Wobbe. Gevaarlijke vrije trap, misschien wel de 2-1, Chris. Ja, inderdaad. Fernandes achter de bal van Manchester United legt hem met veel gevoel neer. Is het Lindelöf met een omhaal, maar die mist de bal. McTominay pikt hem op en Villarreal werkt weer weg. Schot uit de tweede lijn van Rashford, maar met buitenkant rechts is dat een afzwaaier. En dus blijft Villarreal op 1-1 staan tegen Manchester United. Kijk even de dugout. Daar zit Ole Gunnar Solskjaer te zuchten, te puffen. Het zit hem allemaal niet mee. Want United is wel dominant met druk, maar niet door. Overigens wel een paar keer gevaarlijk geweest. Ook Cavani was het bij de eerste paal. Harde bal van McTominay. Wilde hij met de hak achter zijn standbeen in het doel werken. Maar die bal werd geblokt door Raul Albiol. Die ervaren centrale verdediger. De echte leider van Villarreal, wat heeft hij toch een hoop weggehaald. En daarna was het Mason Greenwood die een bal van Luke Shaw keihard naast schoot. Maar Shaw kreeg, nadat hij de voorzet had gegeven, een enorme schop van Foyth, die rechtsback van Villarreal. En die ontsnapt hoor, die Argentijn, met een gele kaart. Nu dan United, weer maar eens via de linkerflank. De flank van Rashford en Luke Shaw. Maar ze komen er niet doorheen. Opgepikte bal nu door Pogba. Naar Shaw dan weer. De man die ooit zijn been nog brak in de Champions League in Eindhoven tegen PSV. Ging er kermend af. Maar hij staat nu in de Europa League finale. Minuut 87. Het komt nu aan op uithoudingsvermogen. Op cool blijven. En natuurlijk goed blijven opletten wat je doet. Maar Villarreal hapt naar adem. Het is inmiddels de derde wissel. Mooi Gomez, aanvallende middenvelder, erin gekomen voor Trigueros, een middenvelder van Villarreal. En er komt de volgende wissel aan. Een dubbele in dit geval. Moet ik even meekijken wie er dan binnenlijn kwam. Alberto Moreno, een verdediger. Hij komt erin. Ik denk zomaar voor Foyth. Want die zit eigenlijk wel stuk. Nee, het is niet Foyth. Oeh, daar speelt toch Emery met vuur. Het is Pedraza die eraf gaat. Ja, die kan ook bijna niet meer ademhalen. Dus die gaat eraf. Moreno dus erin voor Pedraza. En dan staat de volgende wissel aan de kant van Villarreal ook klaar. Dan hebben de Spanjaarden 5 keer gewisseld. Manchester United nog geen 1 keer. Dan kijk ik ook naar de andere back. Het is Mario Gaspar. Ja, die gaat erin komen voor Foyth. Dus beide backs worden nu gewisseld bij Villarreal. Dat betekent dus dat Unai Emery door zijn wisselmogelijkheden is. En dat United, trainer Solskjaer, nog mogelijkheden te over heeft. Bij deze 1-1 stand, minuut 88. Villarreal heeft nog maar weer eens even de bal. Maar is hem alweer heel snel kwijt. Luke Shaw, die toch echt goed speelt door de linksback van United, verovert de bal. Pakt hem trouwens de kop, want ja, hij moet hem gaan inwerpen. De bal ligt 5 meter voor de middenlijn. Rashford komt dan even. Het is uit de dekking. Het is uiteindelijk Paul Pogba. Dan een hele rare bal terug op Luke Shaw. Dan zit Moreno ertussen. Die wil meteen diep spelen op zijn maatje voorin bij Villarreal, Alcacer. Maar die bal is te onzuiver. En dus David De Gea, doelman van Manchester United, kan hem oprapen. Heeft hem alweer gerold naar Bailly. Speelt hem naar Scott McTominay, de jonge Schotse international. Wat speelt die een hele degelijke finale. Goed is het niet te noemen deze wedstrijd. Maar wel meeslepend zoals de meeste finales zijn. 1-1 dus nog altijd. Lindelöf op eigen helft. Dan maar naar Bailly, want het staat weer helemaal vast. Villarreal sluit de rijen. Die hebben natuurlijk 5 verse krachten ingebracht in het laatste kwartier. Met 1 tactische oplossing. Opdracht eigenlijk van Unai Emery. Dicht houden die handel. En United naar de flanken dwingen. Dat gebeurt nu ook met McTominay. Vanaf de rechterflank. Lange bal. Crosspaas. Helemaal naar links. Waar Rashford schitterend aanneemt. Vlak buiten het strafgebied van Villarreal. Teruggelegd op Shaw. Shaw met veel gevoel richting de tweede paal. Is het Pogba die kopt. Maar die slaat gefrustreerd op de grond. Want hij is uit balans gebracht, zegt hij tegen zijn landgenoten. Tegen scheidsrechter Clément Turpin. Maar die wil er niets van weten. De bal wordt overgekopt door Paul Pogba. En dus weer een kans verkeken. Een echte grote United kans. We zitten er de hele wedstrijd al op te wachten. Het zijn een paar halve mogelijkheden die de favoriet 8 Europese trofeeën in de prijzenkast al heeft gecreëerd. Villarreal nog geen 1 Europese hoofdprijs. Nou ja, oké, mid jaren 90, 2 Intertoto Cups. Dat zomertoernooitje waar ooit Sparta bijvoorbeeld nog wel eens aan mee heeft gedaan. Het is minuut 90. Ik ben benieuwd hoeveel blessuretijd we krijgen. Ik gok toch echt wel zo'n 3 à 4 minuten. Overtreding nu gemaakt op Bailly. door, eens even kijken, Gerard Moreno doelpunt te maken. Vrije trap nu voor United, 10 meter voor de middenlijn. Villarreal zeer geconcentreerd. Ja, die staan echt op de voorvoetjes af te wachten wat United gaat proberen. Want durft United nog wel naar voren toe? Ja, ze kunnen niet anders bij deze 1-1 stand in de blessuretijd. We krijgen er 3 minuten bij en anders wordt het dus verlengen in Gdansk. Het stadion waar eigenlijk de finale van 2020 zou worden afgewerkt. Tot corona uitbrak en de boel naar Keulen werd verplaatst. United uiteindelijk werd uitgeschakeld door Sevilla. Het Sevilla van Luc de Jong. United dit jaar 2 Spaanse ploegen uitgeschakeld. Zoals je dat, Granada, moesten allemaal snel en makkelijk buigen voor United. Maar het Spaanse nagelbijten duurt nog even voort. Want Villarreal blijft in ieder geval op het scorebord wel op de been. 1-1 nog steeds. Voor dat kleine stadje, 60 kilometer ten noorden van wereldstad Valencia. De stad van de keramiek. 1 barstje ingeschoten, maar nog niet gebroken. 1-1 dus, nog steeds. Wedstrijd ligt even stil. Terwijl die van Villarreal juichen en hun ploeg aanmoedigen. Kijk ik naar supporters van United. En die tikken toch wel tegen hun pols aan. Van scheidsrechter Turpin. Dat duurt toch wel erg lang, die spelervattingen aan Spaanse zijde. Nu weer een overtreding. Op een eenvaller, op de Moy Gomez. Ja, die doet natuurlijk alsof hij heel hard geraakt is door de gefrustreerde Paul Pogba. Gooit hij nog wat Franse scheldwoorden uit, denk ik. Wat is die gefrustreerd? Maar Gomez heeft wat hij hebben wil. Een vrije trap voor Villarreal. Ja, hij botst tegen Fernandes aan. Bruno Fernandes, die toch niet echt lekker losgekomen is deze wedstrijd. De sterspeler, de Portugees van Manchester United. Want hij heeft een geweldig rapport bij elkaar gevoetbald in Manchester. 57 wedstrijden gespeeld, 28 doelpunten, 18 assists. Vrije trap nu, wordt wel doorgekopt door Gomez. Bal naar de buitenkant, naar Gaspar. Gomez kan schieten, draait dan de bal toch wel een meter of 3 over. Dit was eigenlijk het eerste serieuze doelgevaar van Villarreal in de tweede helft. We zitten inmiddels in de 92e minuut. Het is Unai Emery, die heeft inmiddels wel de Nijmeegse Vierdaagse voor de dugout gelopen. Ik denk dat je de sporen echt nog over een paar dagen kunt zien voor de Spaanse dugout. Die man heeft het niet meer. David De Gea, zijn landgenoot, doelman, Manchester United, legt de bal nog maar eens rustig neer en dirigeert iedereen naar voren toe. En dus Villarreal weer naar achter toe. Nog 50 seconden officiële speeltijd. Deze doeltrap van United, die gaat landen een beetje aan de linkerkant van de as richting Cavani. Verliest het kopduel van Coquelin. Bal blijft hangen, kan Villarreal oppikken. Nee hoor, weer United in balbezit. Kort driehoekje, brengt de bal bij Pogba, die opent. Dat is slim gedaan. Aan de rechterkant van het veld, wel van Villarreal. Diepe bal op Mason Greenwood dan. Gaat richting de achterlijn. Wordt opgejaagd, verliest de bal in eerste instantie. Zo lijkt het. En in tweede instantie schiet zijn directe tegenstander de bal over de zijlijn. Dat is Alberto Moreno. Vindt dat hij zelf de inworp mag nemen. Mag dat ook van scheidsrechter Clément Turpin. Loopt dan terloops per ongeluk zomaar. Vast niet op tijd te winnen, 5 meter naar voren toe. Moet terug en weer 10 seconden van de klok af. De inworp dus voor Villarreal in de slotfase van de tweede helft van deze Europa League finale. 1-1. En met 1-1 gaan we dus verlengen. Villarreal, het is op de been gebleven. Dat wel, kwam op voorsprong. 1-0 door Gerard Moreno. Cavani maakte de gelijkmaker. En dat is dus de stand waarmee deze officiële speeltijd van de finale eindigt. We gaan dus verlengen bij Villarreal, Manchester United bij een tussenstand van 1-1. We got to install microwave ovens, custom. got it sticking in the cameraman. And we could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here, now, that ain't working. That's the way you do it. That's the way you do it. Money for nothing. Dire Straits, hoor u. Ja, het zat er al een beetje aan te komen. Remco Evenepoel gaat morgen niet meer van start in de Giro. Jonge Belg viel vandaag in de 17e etappe. Eerder in deze uitzending zei onze wielercommentator Sebastian Timmerman al dat Evenepoel vanavond in het ziekenhuis was voor zijn elleboog. Nou, die elleboog is niet gebroken, maar Evenepoel heeft wel veel kneuzing en schaafwonden. En daardoor is het volgens de ploeg beter dat Evenepoel nu afstapt en rustig de tijd neemt om te herstellen. Ja, dan gaan we weer naar Polen, naar Gdansk, naar Chris Wobbe. Zijn ze alweer begonnen? Of, Nee, ze zijn aan het tossen. Clément Turpin met Fernandes van Manchester United en Raul Albiol, die ervaren centrale verdediger met zijn 35 jaar, gekomen van Napoli. Zij staan nog even te grinniken en te lachen. Want ja, we blijven sportief tegen elkaar. Maar we gaan beginnen aan de eerste verlenging in deze finale. Het is een koude Poolse nacht. 11 graden, het regent. Rustig, het regent zachtjes eigenlijk, niet heel hard. Maar op de tribune, wat een passie, wat een sfeer. Ondanks dat het stadion zoveel lege plekken laat zien. 9500 toeschouwers bij deze Europa League finale. De 50ste in de geschiedenis van dit toernooi. Als je dan ook de UEFA Cup nog meerekent, zoals het toernooi vroeger heette. Nou, de stand 1-1. Villarreal dus. 5 keer al gewisseld. Blijft op de been tegen Manchester United. Dat heel veel balbezit had. Heel veel druk gaf. Maar niet echt uitgespeelde kansen wist te creëren. Een afgeslagen bal zorgde voor de 1-1. Zometeen in het oog. Met het oog op morgen natuurlijk. Met Herman van der Zand en Chris Wobbe. En natuurlijk, ja, de apotheose van deze finale. Tussen Villarreal en Manchester United. Tussenstand 1-1. De laatste man. Ja, de laatste man. We gaan naar Diederik Smit. Jij hebt nog een troostrijk woordje voor ons, begrijp ik? Ja, sluit af met een troostrijke gedachte voor mensen die om wat voor reden dan ook een moeilijke dag hebben gehad. En die troostrijke gedachte is: u bent in elk geval niet Marco Bizot. Marco Bizot, de vierde doelman van het Nederlands elftal. Hij kreeg vandaag te horen dat hij niet bij de selectie zit die naar het EK gaat. Maar dat hij wel de hele zomer stand-by moet blijven. Voor het geval de derde doelman geblesseerd raakt. Hij gaat dus niet naar het EK, maar hij kan ook nog niet op vakantie. Hij moet zelfs nog mee op trainingskamp in Portugal, samen met alle internationals die dus wel naar het EK gaan. Hij moet namelijk fit blijven, dus als straks de cafés weer open gaan na een half jaar, kan hij niet even wat gaan drinken met vrienden, want hij moet fit blijven voor het geval de derde doelman geblesseerd raakt. En dit weinig opbeurende nieuws werd hem vandaag verteld door de stem van Frank de Boer. Dus dat even als troost. U had waarschijnlijk een betere dag dan Marco Bizot. Dat is toch een fijne gedachte voor eigenlijk iedereen. Behalve voor Marco Bizot natuurlijk. Maar ja, dat kon er ook nog wel bij. Goed, we zijn er doorheen. Zometeen met het oog morgen met Chris Wobbe en Herman van der Zand. Waar kan de Boekenweek 2021 beter beginnen dan in de taalstaat? Hanna Bervoets, schrijfster van het Boekenweekgeschenk, zit in een boekwinkel en bij ons. Dat toch allemaal kan? Als taalschat de gedichten van J.C. Bloem. 100 jaar geleden verschenen zijn eerste verzen. Schrijfster-filosoof Eva Meijer vertelt over haar nieuwe novelle Haar ware gedaante. René Appel bespreekt de TNA van informateur Mariette Hamer. Ik ben uiteraard zeer vereerd, maar goed, het werd ook tijd. De Taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels.